Epke Maan met het NOS-journaal. Israël stelt een inreisverbod in voor buitenlanders in een poging de verspreiding van de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. De maatregel gaat komende nacht in en duurt in principe 2 weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege de nieuwe virusvariant. Ook heeft de Israëlische overheid besloten om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te tracken om te achterhalen waar iemand is geweest en met wie die persoon in contact is geweest. In Israël is 1 besmetting met Omicron vastgesteld. 7 andere besmettingen worden nog onderzocht. Zuid-Afrika voelt zich gestraft voor het ontdekken van de Omicron-variant. Veel landen kondigden na de ontdekking een inreisverbod af voor passagiers uit Zuid-Afrika. Dat is oneerlijk, vindt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Afrikaanse Unie vraagt zich af waarom Afrika wordt afgesloten, terwijl de variant al zeker op 3 continenten is. De leider van de Taliban-regering heeft de Afghaanse bevolking opgeroepen om dankbaar te zijn voor de machtsovername. Mullah Akhund zei dat de huidige problemen in Afghanistan, zoals hongersnood en werkloosheid, zijn veroorzaakt door de vorige regering. Hij riep de internationale gemeenschap op om 9 miljard dollar aan bevroren banktegoeden in het buitenland op te heffen. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden na rellen in Groningen vorig weekend. De politie heeft 2 jongens van 15 en 16 jaar en een vrouw van 19 opgepakt. In de Eredivisie zijn gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. Fortuna Sittard verloor thuis met 4-1 van FC Groningen. Willem II tegen Go Ahead Eagles werd 0-1. En PEC Zwolle pakte een punt door 0-0 te spelen tegen RKC. Het weer, het is bewolkt en er kan regen of natte sneeuw vallen. De temperatuur schommelt nu nog rond het vriespunt, al kan er mist ontstaan. Later vandaag breekt af en toe de zon door en soms valt er een bui. Het wordt 3 graden in het binnenland en zo'n 7 aan de kust. Dit was het NOS Journaal. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Jumbo heeft de lekkerste kruidnoten van Nederland. Ze staan op nummer 1 in de smaaktest van de Telegraaf. Hallo, 250 gram allerlekkerste kruidnoten voor maar 54 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Rembrandt Frericks komt vertellen over zijn nieuwe pianoconcert. De Fransman Gabriel Bianco speelt virtuose Spaanse gitaarmuziek. En we horen het schitterende Stabat Mater van Pergolesi. Dat allemaal vanavond live om 17:15 in Podium Witteman bij de NTR op NPO 2. Schuifel in een rietkraag langs de zeedijk in de Arkhamheense polder boven Nijkerk. Irene van der Laag kon niet ontwaren welke vogel het betrof, maar slaagde er wel in dit geluid op te nemen. Het is een waterral. Zo'n waterral kan krijsen als een big, maar dus ook subtielere geluiden maken waarvan je je niet rot schrikt als je in de polder loopt. Dankjewel Irene voor dit geluid. Prachtige polder ook, trouwens. Hoort u ook iets moois en lukt het u dan op te nemen? Gewoon doen, hè? Dat vinden we leuk. En stuur het ons toe via vroegevogels.bnnvara. vroegevogels@bnnvara.nl. goeiemorgen. We zoeken op water naar water op Mars. De diepste troggen in de oceanen hebben zowat geen geheimen meer voor ons. Maar dat er mensen zijn die bijzondere mijten ontdekken in de veerpennen van de houtduif. Nou, daar schoven wij toch van naar het puntje van onze stoel. Wat zoeken wij aan de andere kant van de maan als wij het binnenste van een houtduifveerpen nog niet hebben geëxploreerd, vroegen we ons op de redactie af. En dus togen we naar de onderzoeker. U hoort zo zijn verhaal. Verder staat er een nieuwe fenolijn voor u klaar. Blijkt er machtig veel te leven in de bloeiende klimop? En zoeken we naar de verschillen tussen de Pontische meeuw en de zilvermeeuw. En dat valt nog vies tegen. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. U hoorde het tweede deel, het Andantino Poco Allegretto uit het harpconcert in C groot, opus 6, nummer 1 van Ernst Aigner. Honderden houtduifveren verzamelde Hai Wijnhoven. Het was oorspronkelijk voor een kunstproject, maar hij ging zich steeds meer in de veren zelf verdiepen en ontdekte zelfs kleine bewoners in de schacht van de veer. Verslaggever Marlijn Snijders gaat bij hem langs. Links. En daar vond jij je eerste veer, Hai? Die begraafplaats waar we er nu naartoe lopen? Of hoe ging dit allemaal, dit project? Al jaren veren. En ik vind de staartveer van de houtduif vind ik de mooiste veer die er bestaat in de wereld. Dus die veren die verzamel ik al heel erg lang. En daar maak ik ook kunstwerken van. Ja, want deep down, je houdt natuurlijk ontzettend veel van vogels en je schrijft boeken over vogels, maar je bent kunstenaar. Ja, ik ben eigenlijk kunstenaar. En dus die schoonheid van zo'n veer, dat nodigt uit om er iets mee te doen. Maar nu ben ik niet voor jouw kunst bij je, maar voor iets anders. Een ander onderdeel van die staartveer. Want wat ontdekte jij in die veer? Nou ja, ik was dus al heel lang met die veren bezig. En later is dat eerst omdat ze zo erg mooi vond en ik er kunstwerken van wilde maken. Maar later ben ik ze gaan verzamelen om kijken wanneer die vogels ruien. Dus die rui van houtduiven is erg interessant. Want de meeste, bijvoorbeeld merels, die ruien, nou ja, als ze met broeden klaar zijn. Oké. In augustus, september, is dat een korte tijd is dat afgelopen. Maar duiven, die ruien vanaf maart, april. En zijn daar bijna het hele jaar mee bezig. Dus duiven die kunnen ruien terwijl ze broeden. Dat is vrij bijzonder. En aan de houtduif was vrij weinig onderzoek gedaan. Dus ik dacht, ik ga eens kijken wanneer ze ruien. Dus ik ben nou een ruiproject begonnen op die begraafplaats waar we dadelijk naartoe gaan. En, ik ontdek steeds meer. Maar... En een van die dingen was inderdaad een rare beestje in een van die veren. Dat gaan we zo direct bekijken. Dat gaan we zo, ja. Ja. Maar Hai, dat betekent ook dat ze bijvoorbeeld het hele jaar door kunnen blijven vliegen. En dat ze niet zoals zwanen op een meer moeten liggen dobberen. Juist. Ze doen aan risicospreiding. En dan ze hebben 10 handpennen. Dan valt er eentje uit. En die groeit weer aan. Als die bijna klaar is, valt de volgende uit. En die vleugel, daar mist er dan eentje in. Maar die veren worden gewoon iets meer uitgespreid. Dus daar is helemaal geen opening te zien of gat te zien. Ze compenseren dat gewoon. Door die vleugel iets meer, al die veren iets meer uit te spreiden. Nou, je kunt het bijna niet zien. Oh, een veer? Oh, een heel klein veertje. Dit is houtduif, denk ik. Ja. Dit zijn veertjes, ik denk, van de onderkant van de vleugel. Wat ik dan doe, hou ik ze tegen het licht. En dan kijk ik of ik hier doorheen kan kijken. Door dat beginnetje, die spoel. Ja. Ja. Maar die ziet er hier heel transparant uit, zo. Dus ik denk dat deze veren schoon zijn. Die hebben geen parasieten in de schacht zitten. Ja. Maar denk je uiteindelijk dat ze allemaal parasieten hebben? Nou, ik denk dat iedere vogel heeft zijn eigen parasieten. Jazeker. Ja. De parasieten van duiven die zijn aan elkaar verwant. En zijn anders dan parasieten van papegaaien, noem maar iets. Oh, oké, dus de parasiet van de tortel, Turkse tortel, is verwant aan die van de houtduif. Ja, ja. En ja. Die lijken niet op de meeuwengroep. Juist, ja. Bij schachtmeid is bijvoorbeeld zo, die meiden die ik dan ontdekt heb. Ja, want je hebt ontdekt de schachtmeid, ja, hè? Ja, dat zijn meiden die in de veer zelf leven. In het puntje van de veer, zou je kunnen zeggen. Daar, okay. Daar zit een holte. Ja. En daarin kunnen beestjes leven. Toen ik dat voor het eerst ontdekte, ja, vond ik dat zo bijzonder. Ja. Ja, ik denk, hoe is het mogelijk? In zo'n kleine ruimte. Ik zal je straks een veertje laten zien. Van een huismus. Nou, een kleine huismus. Zo'n klein veertje, een kleine ruimte waar dan een hele populatie in opgebouwd wordt. In een half jaar tijd. Het is echt onvoorstelbaar. Dus heel interessant. Maar je zegt de hele tijd, we hebben dat nog niet ontdekt. Maar ik ben bang dat jij de enige bent die dit doet. Nou, nee, er zijn een paar specialisten op de wereld. Dus, ik had heel veel mazzel, want ik heb een van die specialisten heb ik aangeschreven. En die heeft die beesten voor mij gedetermineerd. En een hele aardige man. Uit? Uit Poznan, uit Polen. Graafplaat Daalse weg. Hé, daar zit hij. Zie je hem? Nee. Hier, rechts, de houtduif. Daar. Oh, wat goed van jou. Ja, ja. Nou, dat is een van de duiven waar ik waarschijnlijk veren van heb. Nog even zoeken. Niks, hè? Ik heb ook niks. Nou, geen veer gevonden, nee. Maar dat is niet erg, nee. Want jij hebt ze thuis. Ja. Met meid en al. Ja, inderdaad. Hier doe ik nog een ander onderzoek. Nee, je zou je maar eens vervelen, hè? Ja. Ja. Kijk, wat? Hier krijgen we een muur, die is ongeveer 100 meter lang. Ja. En hier doe ik wekelijks de hooiwagens turven. Is dat nu het seizoen of niet? Ja, tot het heel erg gaat vriezen. Dan, hier. Ja, kijk. Oh, dat is het vrouwtje van Canestrini. Wow, is eigenlijk een exoot, zou je kunnen zeggen. Die zit hier pas vanaf 1990. Nu een van de algemeenste hooiwagens van Nederland. Kijk, die is nog steeds vrij dik. Het achterlijf is vrij dik nog. Ja. Die heeft nog steeds eieren. Die gaat nog steeds eieren leggen. Ja. Wordt nog steeds gepaard, eitjes gelegd. Tot het gaat vriezen. Ja, tot het gaat vriezen. Gaan ze door met paren, eieren leggen. Heel seksuele wezens, sorry. Zie je hem? Strekpoot hebben we die genoemd. Kijk, die vier pootjes naar links, vier naar rechts. Prachtig. Kijk, wat schitterend. Hier een vrouwtje. Ja. Weer een vrouwtje. Oh, zitten er veel. Vrouwtje van Dicranopalpus ramosus. Dat is ook een exoot. Die zit pas vanaf 1993 in Nederland. Nu een van de algemeenste soorten. Mooi zijn ze, hè? Ja. Dit is het derde jaar dat ik dat doe. Ik heb dat ook 10 jaar geleden gedaan. Dus ik wil nou kijken of ik weer een vrouwtje... Ja, dat is en dan twee van die dingen voorop, hè? Palpen. Die palpen, die zijn... Palpen. Ja. En die zijn vertakt. Dus het zijn soort vorkjes. Daarom heet die Crano. Oh, wow. Kijk. Hier, kijk. Dit is Odiella spinosus. Dat is een vrij zeldzame hooiwagen. Dat is trouwens ook een mediterrane soort. Dus wat we hier nou hebben gezien... is allemaal Middellandse Zee. Maar toen jij 10 jaar geleden hiermee begon... was het niet zo druk met mediterrane? Nou, dat ga ik dus uitzoeken. Ik vermoed dat het aandeel mediterrane soorten hier toeneemt. Maar dat moet je natuurlijk wel aantonen. Dus hier nog een... Italiaan, vrouwtje. We hebben nu natuurlijk 3 hele droge jaren gehad. Ja. En hooiwagens, als die jong zijn, hebben ze heel veel vocht nodig. Dan zitten ze op de bodem en dan groeien ze op. En... Dus ik vermoed dat die mediterrane soorten hier nou toegenomen zijn. Onder andere door die 3 droge zomers. Dat ze het droog vinden in Italië. Die inheemse soorten zijn verdwenen. Ze zitten er nog. Ik mis hier nu 4 soorten mis ik eigenlijk. Nederlandse soorten. Ja, Nederlandse tussen haakjes. Een beetje... Ja, hier is wat meer zaten. Ja, 4. Die heb ik nu niet gezien. Dus, ja, ik weet niet. Gewoon even zo langs de wand van de begraafplaats, de muur. De muur, 100 meter muur. Nou, gaan we even dat meidje bekijken. Nou ja, dit project dat begon dus met dat houtduivenruiproject. En ja, dan vind je iets in die veren. Ja, dat moeten we nu gaan doen. Voordat we die meid geen tijd meer geven. Ja, precies. Deze veren hebben allemaal schachtmeiten in zich. Hier zie je een donker puntje. Ja. Dit is eigenlijk een verdroogd bloedvaatje. Als die veer gevormd wordt, dan loopt hier aan de buitenkant een bloedvaatje... En op deze plek gaat dat bloedvaatje naar binnen. In de veer. Dus hier is een klein gaatje. En hier komen die meiten binnen. Door dat kleine gaatje moeten die 1 meid, dat ene vrouwtje, moet hier naar binnen. Als je tegen het licht kijkt, is die al... Ja, je ziet dat die niet doorschijnend is. Dat juist. Is het enige wat ik zie. Ja. Dus ik denk dat deze helemaal vol zit. Dan gaan we even kijken. Ja, ik heb er wel iets van zien. Ja? Ja. Ik ga even zitten. Zo'n gele, zo'n insectachtig beestje. Ja. Maar het is natuurlijk een meid. Spinachtige. Ja. Een spinachtige. Ja. Ik zie hem nu. Maar hoe gaat dat, zo'n meid? Die kruipt daar dan in, de vrouw? Ja, het vrouwtje kruipt dan bij dat kleine naveltje aan de achterkant in de veer. En dan legt ze één eitje. Dus ja, dus maar één onderzoek wat er bekend is over die biologie van die beesten. Nou, daar baseren we ons dan maar op. Ja, dus ik denk, ja, precies, daar moet je op baseren, want er is niks anders. En dat doet één zo'n vrouwtje in de rug? Ja, dus één vrouwtje legt dan een eitje, daar komt een mannetje uit. Dan legt ze 11 eitjes waaruit vrouwtjes komen. Het mannetje paart met zijn zussen. En gaat dood. Die zussen leggen ook weer allemaal 1 eitje waaruit een mannetje komt. En 11 eitjes waar vrouwtjes uit kunnen komen. Ja, dat speelt zich dan af in het najaar. In het voorjaar heb je dan een hele populatie opgebouwd. Dus rond de 100, 120 schachtmeitjes zitten dan in die ene schacht. En dan moeten ze via datzelfde gaatje weer proberen naar buiten te komen. Naar een jonge vogel of naar een partner of, andere, of naar een andere veer op dezelfde vogel. En dan begint de cyclus weer overnieuw. Die nymfen, die jongen die uit het eitje komen, die zijn nog heel klein, maar die stiletten zijn al precies lang genoeg, natuurlijk. Om meteen te kunnen eten. Om die dikte van die wand te kunnen overbruggen. Om meteen te kunnen eten, inderdaad. Dus het is heel mooi. Het zit heel mooi in elkaar. Ja, en de graai. Ik heb een veertje van de graai. En daar zaten ze ook daar in. Zitten ook schachtmeiten in. Dat is ook een nieuwe soort van Nederland, want die is nog nooit gevonden. De ransuil. Die zitten schachtmeiten in. Die zijn ook nieuw voor Nederland. Dus de huismus. Ook nog nooit naar gekeken. Je hebt hier zo een paar nieuwe soorten. Maar je zou kunnen zeggen, het is een beetje flauw. Want elke veer die je vindt bijna in Nederland, waar schachtmeten in zitten, zou je kunnen zeggen, is een nieuwe soort van Nederland. Want niemand kijkt ernaar. Nee, het gaat niet om dat hij nieuw is, dat hij nog nooit hier is geweest. Maar het gaat erom dat het nieuw is, dat er nog nooit naar gekeken is. Juist. Ja. Juist, ja. Thank you. De Nocturne. Het derde deel uit het concertino voor dwarsfluit, piano en strijkers van Germain Taillefer. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Wat is er deze week weer allemaal gemeld op 035-6711-338? Marije Kerpel uit Zwolle. Vanavond reed ik over de A28 van Hogeveen naar Zwolle en ongeveer ter hoogte van Meppel vlogen er 3 ooievaars heel laag over de weg. Het was prachtig om te zien, zo tegen de lucht, die roze kleurde door de zonsondergang. Maar ik reed wel bijna de weg af. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Woensdag ontdek ik weer bloeiende paardenbloem en schoenlapperskruid in onze tuin. En nog weer of nog bloeiende roze bonte weigela. De grootbloemige hertshooi, hypericum, bodembedekkende blauwe campanula, prachtige rode en gele Oost-Indische kers. En vanmorgen om 7:00 hoor ik vanuit mijn bed koperwieken zich te goed doen aan de hulstbessen in onze tuin. Dag! Met Jacques Witteveen. Op de heentuin Goudse Hout zie ik in het hooiland nog een eenzaam bloeiende grote ratelaar. Wel een mooi gezicht. Dag! Bas Halters, Slek, echt. Tegen het einde van het seizoen voeren wij onze egels altijd bij om ze gezond de winter in te laten gaan. Daar wordt dan ook gewoon flink gebruik van gemaakt. Als het donker is, komen ze soms met z'n tweeën, met z'n drieën tegelijkertijd bij ons eten. Afgelopen zaterdag heb ik het laatste restje voer uit de emmer neergegooid. Maar zondagochtend was het onaangeroerd. Ze zijn gaan slapen. Een laatseling. Jeanette Essink uit Koekangen. Het is in deze tijd al wel erg leuk om nog te kijken wat er wel is. En ik kijk dan met name naar die hele kleine beestjes. En zo vind ik nog steeds stofluizen. En het leuke is dat ik deze week ook verschillende eipakketjes vond. En nog leuker, ik heb gezien dat een van die pakketjes 's morgens nog intact was en 's middags waren ze uitgekomen. Ach, zo snoezig. Verder nog een dagpauwoog en 2 keer nog een atalanta gezien. De rups van de agaatvlinder. Ik zie heel veel parende dansmuggen, kleine mugjes. Verder nog de hooiwagens, strekpoten, kortom. Als je er oog voor hebt en een beetje weet waar je moet kijken, dan is het toch wel erg leuk om nog steeds weer allerlei insectjes te vinden. George Klontneres, Ede. We wandelen vanuit ons huis naar landgoed Kernhem. De azalia bloeit nog rood en tussen het gras het wit van madeliefjes. In de top van een larix hoor ik trrr, trrr, de roep van de kuifmees. En verderop in een knoestige eik vloeiende fluittonen, de zang van de boomklever. Dank voor alle meldingen. Prachtige meldingen, eerstelingen, laatstelingen. Belangrijk om dat te melden. Dat willen we weten, dat wil de wetenschap ook weten. Hè? Dat wordt ieder jaar bijgehouden. Wanneer gaat wat bloeien en wanneer vertrekt welke vogel? En zo kunnen we zien wat er verschuift zo door de jaren heen. Blijft u bellen, 035-6711-338. We gaan luisteren naar De Ster en het nieuws. Alleen het nieuws. Gelezen door Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël stelt een inreisverbod in voor buitenlanders in een poging de verspreiding van de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. De maatregel gaat komende nacht in en duurt in principe 2 weken. Vandaag is de eerste dag waarop de nieuwe coronamaatregelen ingaan in Nederland. Dat betekent dat de 1,5 meter afstand en mondkapjes nu weer verplicht zijn in horeca, bioscopen en theaters. En van 5:00 middags tot 5:00 ochtends geldt de avondlockdown voor niet-essentiële sectoren. De leider van de Taliban-regering heeft de Afghaanse bevolking opgeroepen om dankbaar te zijn voor de machtsovername. Mullah Akhund zei dat de huidige problemen in Afghanistan zijn veroorzaakt door de vorige regering. Hij riep het buitenland op miljarden aan bevroren banktegoeden op te heffen. Bij een brand in een huis in het Brabantse Dongen zijn vannacht zeker 6 mensen gewond geraakt. Ook wordt er nog iemand vermist. Enkele bewoners zijn via het dak naar buiten gevlucht. Ook bewoners van huizen in de buurt moesten hun huis uit en zijn daarna opgevangen door hulpverleners. Het weer, het is bewolkt en er kan regen of natte sneeuw vallen. Later vandaag breekt af en toe de zon door en soms valt er een bui. Het wordt 3 graden in het binnenland en zo'n 7 aan de kust. Een dankje, Jeroen Tjepkema. Na 19:30 de... Nee, dat hebben we net gehoord. Ik ga overweg naar de Spreeuwen luisteren. Ja, de Spreeuwen van Huib Koel. Ik zat er doorheen te kwetteren, maar zij kunnen dat veel beter, dat gekwetter. Kwetterende Spreeuwen op buitenplaats het Gasthuis in Bemelen, Zuid-Limburg. Dankjewel voor je geluiden, Huib. Altijd fijn om ze binnen te krijgen. En als u zelf iets moois hoort, stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct de Pontische Meeuw, die zit in de lift. En onderzoek naar bloeiende klimop. Troll in the City uit de suite City Scenes van de Amerikaanse componist Terence Thompson, uitgevoerd door de klarinetten van het Nationale Orkest van België. Het zal velen van u toch nog wel verrassen, maar de meeuwen in ons land hebben het zwaar. Bij soorten als de zilvermeeuw of de kleine mantelmeeuw gaat er ieder jaar 5% van het aantal af. Maar er is ook goed nieuws. De Pontische meeuw, een nieuwkomer uit het Zwarte Zeegebied, doet het uitgesproken goed. Samen met Mars Muse, een van de auteurs van een nieuwe gids over de Europese meeuwen, is Rob Uiter op zoek gegaan naar misschien wel de meest succesvolle meeuw van dit moment. Het is grappig, hè? Er zitten ongetwijfeld mensen te luisteren die helemaal de kriebels krijgen van dit geluid. Maar ik zit hier met een glunderende Mars Muse op een dijkje bij Almere. Jij zit hier helemaal te genieten van al die meeuwen. Klopt, Rob. Dit is de place to be, hè, natuurlijk. En vooral de vogels, waar je veel plezier aan kan beleven. Het zijn niet alleen kokmeeuwen. De bulk wat je hoort is kokmeeuwen. Ja. Hier op het moment wel. Maar wat je steeds vaker ziet, zijn Pontische meeuwen. En Pontische meeuwen die komen van oorsprong uit het Zwarte Zeegebied. Het Pontische gebied. Dus dat is Oekraïne. En de laatste 35, 40 jaar hebben die echt een enorme opmars gemaakt door Centraal-Europa heen. En hebben eerst Polen gekoloniseerd en toen Oost-Duitsland. En op het moment hebben we twee aardige kolonietjes in hier precies waar we nu zijn, in het IJsselmeer, in het Markermeer eigenlijk. Daar zit er één bij Lelystad en er zit een kolonie op de Kreupel. Dus die eilandengroep bij Medemblik, zeg maar. Ja. Maar die Pontische meeuw, dat is er wel eentje voor de fijnproevers, hè? Want hij is heel lang op één hoop gegooid. Gaat er een rond. Dit is hier een... Hier naar links vliegt, dat is er eentje. Hij heeft voor de fijnproever, dat zou je kunnen zeggen. Maar, hij is heel lang op één hoop gegooid met de zilvermeeuw. Ja, en daar is hij niet de enige in. Er zijn meeuwen die pak een beet 40, 50 jaar geleden gewoon nog als één groep werden gezien. De geelpootmeeuwen in het Middellandse Zeegebied, de zilvermeeuwen hier in Nederland en de zilvermeeuw uit Scandinavië. Maar ook die Pontische meeuw inderdaad, uit het Oost-Europese gebied. En ook zelfs de Amerikaanse zilvermeeuw, die hoorden allemaal bij elkaar als de zilvermeeuw. En veel genetisch onderzoek is er in de tussentijd geweest. En we zijn ook eigenlijk met betere apparatuur gaan kijken naar die meeuwen. En de kennis is gewoon de laatste jaren enorm toegenomen. En de wijze mensen hebben besloten, we hakken het in stukjes. Dit is een Amerikaanse zilvermeeuw, dit is een Pontische meeuw, dit is een geelpootmeeuw. En wat wij nog steeds hebben, zijn zilvermeeuw. Dat is waar jij enthousiast van wordt. Ja, ik vind het ook wel heel grappig dat jij dus meteen ziet, zelfs aan zo'n jong exemplaar, dat het een Pontische is. Want ja, ik moet echt 20 keer kijken en dan nog zie ik het verschil niet. Nou, daar komt goed uit. Hebben we een boekje voor geschreven, Rob. Samen met een Belgische collega en twee Fransen mocht ik met z'n vieren in de coronatijd, wat de tijd zat, hebben we een boekje geschreven met duidelijke pijltjes bij de onderdelen van de vogels waar je op kan letten als vogelaar. En waar moet je op letten? Pontische meeuwen hebben een karakteristieke witte kop in de winter met een lange snavel, een lange potloodsnavel zeggen we dan. Staat wat hoger op zijn poten. En, hoger dan een zilvermeeuw. Hoger dan een zilvermeeuw. Zilvermeeuw is toch een beetje plomp en kortvleugeliger. Dus wat compacter. En dit is een wat elegantere vogel. Met wat langere vleugels. Oh ja, je wijst er nou ik eentje aan. Er nu eentje aan. Dat is een jonge vogel. Qua vorm ziet hij er hetzelfde uit. Maar die heeft natuurlijk een wat ander kleed. Want meeuwen die hebben er wel 4 jaar voor nodig om van een jonkie helemaal tot een volwassen meeuw te komen. In een aantal stappen van steeds minder bruin. Steeds minder bruin verandert hij langzaam iedere winter een beetje meer grijs, totdat we de vogels hebben zoals ze bekend zijn van misschien van je dakkapel waar ze bovenop broeden. Want ze broeden ook tegenwoordig steeds meer in de stad. Ja. Even een broodje er tegenaan gooien. Goed. Je hebt flink brood meegenomen. Rob, dat is de manier om. Ja, mensen die naar meeuwen kijken, en voornamelijk naar geringde vogels, die willen de vogels graag wat dichtbij hebben. En een van de allerleukste dingen aan meeuwen is dat ze komen ook heel dichtbij. Je geeft ze een broodje en hoppakee, daar komen ze. Die Pontische meeuw, daar gaat het wel aardig goed mee. Die is in opmars. Maar als je kijkt naar zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw, nou, daar gaat het helemaal niet meer zo goed mee. De piek hebben we daarvan echt wel gehad. En dan spreken we over, ik denk, 5% terugloop op jaarbasis. En om mensen een idee te geven, 5% per jaar betekent bijna een halvering van de populatie in een jaar of 20, 25 tijd. Maar dat is grappig, hè? Want nou ja, we hadden het erover die subtiele verschillen tussen de zilvermeeuw en de Pontische meeuw. Maar voor die vogel zijn dat blijkbaar heel essentiële verschillen. Want die Pontische, die doet het goed, terwijl die zilvermeeuw, wat je zegt, het slecht doet. Ja, nou wil je van me weten hoe dat nou kan. Ja, precies. Dat snap ik. Dat is nou precies waar we onderzoek naar doen. Samen met Leon Kelder van Staatsbosbeheer op de Kreupel. En Albert de Jong en ik doen onderzoek hier in Lelystad op de Strekdam, ook naar die Pontische meeuwen. En dan gaan we de broedbiologische gegevens bekijken. Maar het heeft ongetwijfeld te maken met de voedselbron. Hier aan de overkant van de dijk heb je de grote plas in de Oostvaardersplassen. En eind van de zomer gaat die waterstand een beetje omlaag. En dan zie je dat die karpers het moeilijk gaan krijgen. En afgelopen augustus was dat ook weer het geval. 13 zeearenden naast elkaar op die karpers. Dat als je dat, voor Nederlandse begrip is dat fantastisch gewoon. Daar had je 20 jaar geleden niet van durven dromen. Maar ook bijna 1000 Pontische meeuwen. Bijna geen zilvermeeuwen en bijna geen kleine mantelmeeuwen. Het is echt een visetende meeuw, die Pontische meeuw. En zeer waarschijnlijk is dat een van de redenen waarom die het zo goed doet. Ja. Die Pontische meeuw is niet alleen een elegantere vogel dan zilvermeeuw, maar staat ook wel een stapje hoger in de hiërarchie. Hij, en zij trouwens ook, zijn echt de baas over de zilvermeeuwen. En zelfs grote mantelmeeuwen, die moeten het hier op het IJsselmeer afleggen tegen die Pontische meeuw. Omdat grote mantel is echt nog een slag groter dan die zilvermeeuw ook. Die grote mantelmeeuwen die staan echt bovenaan in de hiërarchie van oudsher. Maar hier, op het IJsselmeer, moeten ze toch afleggen tegen die Pontische meeuw. En dat komt omdat er zoveel zijn en omdat ze zo onwaarschijnlijk brutaal zijn. En de grap is dan, die grote mantelmeeuw die gooit het over de boeg van... hier kom ik aan, zwaar geluid, vleugels open, die vis is van mij. En dan gaat hij een beetje in de rondte zwemmen en laten zien wie die is. En ondertussen, die Pontische meeuwen, die zijn al urenlang bezig met die vis... terwijl hij maar bezig is met imponeren en druk doen. Hij moet het gewoon afleggen tegen die snelle, wendbare Pontische meeuwen... die ook nog eens onwaarschijnlijk brutaal zijn. Nee, en heel slim gewoon. Ja, dat is fantastisch, toch? Ja, daar... ja nee, ik begrijp wel, als jij er zo over vertelt... dat je er ook heel enthousiast van wordt, van die soort. Ja, het is gewoon een heel mooi beest. Het is een mooi beest, een slim beest... en het doet het gewoon heel erg goed. En ik denk dat in de komende 25 jaar... zal het echt een winner blijken te zijn op meeuwengebied, denk ik, ja. Ja, dat geluid. Een beetje dat lachen. Hij heeft een tijdje in het Duits ook lachmeeuw geheten. Tegenwoordig niet, want we hebben al een lachmeeuw. Ja, ik wil zeggen, dat is ook echt een soort. Ja. Een Amerikaan. Staat ook in het boek trouwens, hè, de lachmeeuw. Staat ook in het boek. Maar dat is een andere soort, ja. Maar omdat hij een beetje lacherig roep heeft. Maar tegenwoordig noemen we hem eigenlijk Pontische meeuw. Of Kaspische meeuw, heet hij. Omdat hij uit die regio komt. Maar blijven ze hier dan ook de hele winter? Een deel. Een deel. Het is eigenlijk een. Hij zit tussen de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw in. De kleine die trekt weg. Kleine trekt weg. Die gaat naar het Iberische Schiereiland. Dus dat is Spanje, Portugal en zuidelijke. Dus Marokko, Mauritanië, die kant op. Dat is echt een trekvogel. Hoewel dat wel wat minder wordt de laatste jaren. En zilvermeeuw is echt. Nou, als die 100 meter vliegt, dan is hij al moe. Dan stopt hij er al mee. Dus dat is echt een standvogel. Maar Pontische meeuw is echt. Een dwaler, zeg maar. Dan is hier, dan is daar. Ze vliegen naar Frankrijk. Een week later zijn ze terug in het Noordzeegebied. Ze vliegen naar de Wadden. Een week later zitten ze weer in Engeland op de kust. Ze worden echt overal gezien. En dat is heel erg grappig. Ze zijn dus niet zo sterk gebonden aan hun overwinteringsgebied. Maar dat bluf jij niet allemaal, dat weet je, omdat jullie de vogels ook... herkenbare kleurringen meegeven. Klopt. De vogels die worden in het nest geringd. En dan krijgen ze een kleurring om met een unieke code. Dus daar is er maar één van met die code. En dan kun je dus kijken waar die beesten heen gaan. En dat hoef je niet zelf allemaal uit te spoken. Ook in Frankrijk, Spanje, et cetera... wonen mensen die het leuk vinden om naar gekleurringde meeuwen te kijken. En die rapporteren hem terug. Maar zeg je daarmee dat als mensen een meeuw met een ring zien... en ze kunnen die code aflezen, dat je dan ook staat te springen om die informatie? Absoluut. Een meeuw met een ring is zijn gewicht in goud waard. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, mensen. Ga in ieder geval naar buiten, want dat is veel beter dan binnen zitten. Neem je verrekijker mee en misschien je telefoontje... als je daar ook nog foto's mee kan nemen. En als je een groep meeuwen ziet... neem een foto van die geringde vogel en stuur het op naar degene die die ring heeft aangebracht. En die laat je dan weten waar die vogel is geringd, wanneer die is geringd. En kan vaak heel veel interessante informatie geven. Ook nog plekken waar die vogel allemaal nog meer is geweest. En je doet degene die dat onderzoek doet er een groot plezier mee. Dus ook onze ringen melden alsjeblieft. Een noodkreet van Mars Muusen, zo klonk het. Rob Buiten in gesprek met Mars over de Pontische meeuw. En heeft u een geringde meeuw gezien? Kijk dan op onze website hoe u die aan de betreffende onderzoeker kunt doorgeven, die ring. minuet uit de 16e symfonie in G groot van de Spanjaard Carlos Baguer, uitgevoerd door de London Mozart Players. Ja, misschien heeft u het gehoord. Zo klonk de klimop van Huib Koel een paar weken geleden. U hoort het gonzen. Deze typische najaarsbloeier trekt ontzettend veel beestjes aan. Reden genoeg voor biologiestudent Megan Hanekom om voor haar studie op onderzoek uit te gaan. Verspreid door Leiden onderzoekt zij wat er allemaal op die klimop leeft. Onze verslaggever Pleun Aerts treft Megan aan in het Singelpark. Uitgerust met een netje? Ja, ik heb alvast een net meegenomen, want de klimop die nog bloeit zit hier vrij hoog voor mijn lengte. Dus ik dacht, als ik niet goed kan zien vanaf hier, dan hebben we deze mee. Maar zo te zien vliegt er al wat. Even kijken. Nou, ik zie in ieder geval al aardig wat wespen vliegen. Dat is wat ik eigenlijk ook wel verwacht had. En ook, oh ja, kijk, hier hebben we een... Volgens mij is dat een kegelbijvlieg. Kijk, het zit helemaal vol, die klimop. Ja. Ja, nog aardig wat. Oh, kijk, daar zitten ook nog wat, bromvliegen. Megan Hanekom, jij doet onderzoek naar de klimop. Waarom? Waarom de klimop? Nou, de klimop is eigenlijk iets wat in deze tijd van het jaar nog bloeit. Heel veel dingen die zijn nu eigenlijk aan het einde van hun bloeiperiode of bloeien al niet meer. En klimop bloeit eigenlijk van september tot en met november. In uiterste gevallen schijnt het ook wel eens tot kerst door te bloeien. Maar het meeste is nu al uitgebloeid, dit toevallig nog niet. We hebben echt het laatste stukje bloeiende klimop van Leiden gevonden, hè? Ja, kijk, hier zie ik nog iets. Even kijken, volgens mij is dat een driehoekzweefvlieg. Als je hem goed van dichtbij kan zien, dan zitten er vaak van die, een beetje van die omgekeerde driehoekjes op. Maar hij is vrij klein. Oh ja, hij zit hier tussen dat bloemetje, hè? Ja. Een bruinig vliegje, ja, ik ja, zou bruin, zeggen. Zwart met een beetje, ja, een beetje gelig-oranje driehoekjes die dan naar beneden wijzen. En wat komt er zo al af op die klimop hier in Leiden? Vooral heel veel wespen. Dat is ook wat er... Er is heel veel onderzoek naar gedaan in Groot-Brittannië vooral, nog niet hier. Maar uit die onderzoeken bleek dat er dus heel veel wespen op afkwamen. Er is ook een soortgelijk onderzoek gedaan in Italië. Daar kwamen juist meer honingbijen op af en heel weinig wespen. En er was misschien dan, zou dat dan gelegen hebben aan wat er dus al qua populaties in de omgeving zit. Dus ik had al een soort van idee wat er in ieder geval op afkomt. En ik heb heel veel wespen gezien. In sommige gebieden in de buurt van kasten bij de Hortus. De Hortus heeft van die bijenkasten. Zaten er ook veel honingbijen op. Dus het maakt eigenlijk vooral uit wat er in de omgeving eigenlijk voor insecten leven. Ja, eigenlijk wel. Want het is, de klimop zelf is een vrij algemene soort. Dus de bloemen zijn zeg maar zo, steken zo in elkaar dat heel veel verschillende soorten zeg maar, op kunnen landen en nectar en pollen kunnen verzamelen. Even kijken, zien we nog wat leuks? Volgens mij is dat een. Je schoot echt met die met dat net de klimop in. Ja. Wat heb je gevangen? Even kijken. Nou, twee bromvliegen en een bijvlieg. Een bijvlieg? Ja, dat is dan of een kegelbijvlieg of een blinde bij. Maar dat was zo snel en die was ook zo weer weg. Dus dat kon ik zo snel niet zien. Maar het was in ieder geval een bijvlieg. Een bijvlieg, heel veel mensen denken dus dat, heel vaak dat het een bij is. Dat kun je zien aan de ogen vaak, dat het geen bij is. Ze zijn vaak wat gladder. Een bij heeft toch vaak is een beetje zo'n wollig lijfje. Megan, we staan hier midden in de stad. Er komen heet het mensen voorbij. Wat vinden die daarvan dat jij dan zo bij die klimop staat met je netje? Nou, ik had natuurlijk wel verwacht toen ik hiermee begon dat ik wel eens aanspraak zou hebben. Maar dat ik zoveel aanspraak zou hebben als dat ik heb gehad, dat had ik nooit verwacht. Ja. Je hebt ook een aanvaring gehad met de politie. Nou ja, aanvaring. Het ziet er natuurlijk, als je niet weet wat ik aan het doen ben in de stad, dan ziet het er heel raar uit. Want als ik aan het tellen ben, dan sta ik 10 minuten lang doodstil naar één punt op de klimop te staren. En op een gegeven moment was ik dat dus aan het doen in de Fortuinwijk. En ik hoor opeens mevrouw, gaat het wel? En ik keek naar rechts en er stonden 2 politieagenten. En ik dacht echt even, heb ik iets verkeerd gedaan of zo? En ze zeiden, ja, u stond daar zo stil op één punt te staren. We dachten, er is misschien iets aan de hand of zo. En dus toen heb ik laten zien van ja, kijk, ik heb hier allemaal beestjes en dit is mijn vangnet en zo. Maar ik had toch heel erg het idee dat ze nog niet helemaal... Ze dachten, nou, misschien is het toch al een beetje gek. Ja, die dacht, die spoort niet helemaal. Dat was heel duidelijk. Maar het was wel grappig, want daarna kwam er een andere man langs die in het gebouw woonde. Die zei, ah, dat gedrag herken ik. Je bent een bioloog of niet? Dus dat was heel grappig. Die had bij Naturalis gewerkt, die herkende het gelijk. Oh, kijk, daar is nog een honing bij. Kijk of ik die wel kan pakken. Nee, hij zit er niet meer in. Megan, jij woont hier ook in de buurt in Leiden. En jij hebt in je kledingkast nog wat dozen staan met verzameld materiaal. Zullen we even gaan kijken? Ja, is goed. Dus ik heb ze hier alle drie netjes staan. En hier zitten alle insecten in die je hebt gevonden dit najaar? Ja, hier zitten ongeveer 460 insecten in. Dat is in je kledingkast? In de kledingkast. Het is ook een goede partystarter. We hadden hier laatst een... toen de besmettingen nog niet zo hoog waren. Dus afgelopen zomer hadden we hier een paar mensen die waren hier voor een feestje. Toen was ik zo van, willen jullie insecten zien? En die waren zo van, wow, dit ziet er zo leuk uit. Wauw, super interessant. Dus dat is ook een goede partytrick. En wat is nou het bijzonderste wat je in deze dozen hebt? Bijzonderste? Nou, eigenlijk alles wat erin zit is vrij algemeen. Maar ik vind zelf, als je me vraagt wat vind ik de leukste... dan vind ik vind stadsreuzen heel leuk. Die viel mij ook op. Ja. Wat is dat nou precies? Een stadsreus, dat is eigenlijk de grootste zweefvlieg die we hebben hier in Nederland. En heel veel mensen die verwarren hem wel eens met een Europese hoornaar. En de grootste zweefvlieg die we hebben en... Ja, mensen die denken dat het een hoornaar is als ze hem snel zien vliegen, omdat hij dezelfde... Echt een enorm ding. Ja, hij is best flink. Ik vind het een hele mooie. Er is ook vergelijkbaar onderzoek gedaan in Italië en in Groot-Brittannië. Ja. Maar in Nederland nog nooit. Is dat niet gek? Ja, het is misschien omdat het is niet zo'n opvallend plantje. Dat is eigenlijk wel een beetje gek, hè? Want hij groeit overal. Hij groeit overal, ja, maar ook heel veel mensen vinden het een vervelende plant. Omdat hij natuurlijk schade aan je huis veroorzaakt. Als je hem tegen de muur op laat klimmen. Je krijgt hem moeilijk weg, hij woekert. Weet je wel, dat soort dingen. Maar jij bent fan? Ja, ik vind het een hele leuke plant inmiddels. En wat zou je tegen die mensen willen zeggen die hun klimop eigenlijk liever kwijt dan rijk zijn? Laat hem lekker staan. Want het is, zoals we dat in de biologie noemen, het is echt een hoeksteensoort. Hij is belangrijk voor heel veel verschillende soorten. En niet alleen voor insecten, want de bloemen worden bestoven. Daarna krijg je de bessen voor de vogels. En het is ook een belangrijke voedselbron voor vogels. Dus als je houdt van vogelen in je tuin, dan zou ik zeker de klimop laten staan, want ze komen daar echt in bosjes op af. Zo, ze gaan weer de kast in. Ze gaan weer de kast in, ja. Totdat ik ze weer nodig heb. Thank you.

en PEC Zwolle pakte een punt door 0-0 te spelen tegen RKC. Het weer, het is bewolkt en er kan regen of natte sneeuw vallen. Later vandaag breekt af en toe de zon door en soms valt er een bui. Het wordt 3 graden in het binnenland en zo'n 7 aan de kust. Dit was het NOS Journaal. Ster. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Krijg nu ook grip op je HR-processen met Exact Online HR. Ga naar exact.nl. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? Toto. Robbie Williams. Pink Floyd. Golden Earring, natuurlijk. Hazes. Jonathan Jeremiah. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Net even bij Stadslicht naar buiten gelopen. Ik sta hier samen met Bas van Geel. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, man. Bas is palinoloog. Zeg zelf maar, wat is een palinoloog? Nou, een palinoloog die gebruikt hele kleine fossielen, stijfmeelkorrels, schimmelsporen en ander kleingrut, om het milieu van vroeger te reconstrueren. En dan hebben we het over natuurlijke situaties van, zoals moerassen en meren. Maar het gaat er ons ook om het leefmilieu van dieren te reconstrueren. En met name ook mammoeten hebben we de kans gekregen om mammoetmest te bestuderen. En daar gegevens uit te halen over het landschap, het klimaat. En natuurlijk de voorkeur van het dier zelf. Je bent al eerder hier geweest met, inderdaad, toen hadden jullie een mammoetkeutel bij je. En we hebben ook wel eens gekeken naar wat er in grote kiezen zat aan stuifmeelkorrels en pollen. Straks gaan jij en Dick Mol praten over de gefossiliseerde drol van een Chileense reuzengrondluiaard. Daarover straks meer. Maar ik dacht, we lopen toch even naar buiten, want we hebben het over pollen. Zijn er nu eigenlijk in deze tijd van het jaar pollen in de lucht? Ik denk dat er nu weinig of niets in de lucht zit. Het heeft natuurlijk ook heel erg geregend de afgelopen uren. Het gaat wel binnenkort weer beginnen. Ja. Want de elzen die gaan heel vroeg bloeien. Dat is al in stadsparken zie je dat al in december, eind december, dat al begint. En dan hebben we de hazelaars natuurlijk, die ook heel vroeg zijn. Maar we moeten nog even wachten, want nu is er nog maar heel weinig in de lucht. Daar komt nu ook een koudere periode aan. Ik denk dat het prettig is voor de mensen met last aan de luchtwegen, die last hebben van pollen en zo, stuifmeelkorrels. De lucht is dan schoon, ja. Inderdaad. Ja. We staan hier bij een paar wilgen. Een hele leuke laantje met knotwilgen. Hier hebben we nu ook nog geen pollen te vinden, toch? Nee, dan hebben we toch eerst duidelijk zichtbare katjes nodig. En die zijn nog niet te zien, dus dat komt nog. Nee. Het is wel een heel mooi laantje. Ja, we draaien ons even om. Prachtig. Rietlanden, ook fris en rustig. Ook, daar waait ook niks rond. Aan pollen? Nee, ik denk het niet. Nee. Nou, dan gaan we ons straks toch maar echt richten op die drol. Hè, van heb je hem binnen liggen, die enorme keutel? Nee, die staat in Leiden in Naturalis. Oh, ik dacht, je hebt hem bij je? Nee. Je komt er alleen maar over praten. Nee, dat is een museumstuk. Dick Mol, beter bekend als Mr. Mammoet, die is ook onderweg. Misschien heeft hij nog wat meegenomen. Zien we zo. Goedemorgen. Nou, zomaar eens even kijken wat er allemaal aan keutels op tafel komt. Hé, de ganzen boven mijn hoofd. Grauwe ganzen. Heerlijk geluid. Dit uur dus, die drol van die Chileense grondluiaard. We proberen vogels die enorm op elkaar lijken toch uit elkaar te houden. Een vraag van een luisteraar, die vraagt zich af of de mol in haar tuin nou altijd dezelfde mol is. Interessante vraag. Onze columnist is auteur en theatermaker Elfie Tromp. En u hoort de hoogtepunten uit de Venolijn. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Ik ben weer binnen, Bas van Gel is ook weer binnen. En Dick Mol is ook aanwezig. Die heeft inmiddels een hele tafel met drollen uitgestald. En daar gaan we zo eens even in peuren. U hoorde van het vivatje uit de Sinfonia in Bes Groot van de Oostenrijker Leopold Hoffmann. Uitgevoerd door de Northern Chamber Orchestra onder leiding van Nicholas Ward. Hoe zie je nou precies het verschil tussen een koolmees en een pimpelmees? Nou, dat zullen veel mensen toch wel weten. De koolmees met zijn zwarte petje en zijn stropdasje, pimpel, blauw hoofdje. Maar iets lastiger, hoe onderscheid je een blauwe van een bruine kiekendief? Met de veldgids Vogels vergelijken onder de arm of in je rugzak moet dat een stuk makkelijker worden. Verslaggever Henny Radstaak neemt de proef op de som. Het is een beetje modderig in de Millingerwaard. Ja, het is, ze hebben nu niet geasfalteerd. Dat is maar goed ook. De scope hierop zetten. Je scope is je telescoop. Ja, sorry, je telescoop, ja. Oh, leuk zeg. Maar wie van die kijkt door de telescoop? Ik zie een hele bubs, een hele groep wintertalingen. Dat is een eendensoort. Dat is een eendensoort, ja, met een mooie wit horizontaal streepje op de flank. En een mooie roomkleurig geel kontje. Nou, de zomertalingen waar die mee verward zou kunnen worden, met name de vrouwtjes, die zijn nu weg. Dus alles wat je nu ziet zijn wintertalingen eigenlijk. Ja, maar Harvey, dat begrijp ik nog wel. Zomertalingen zijn er in de zomer en wintertalingen in de winter. Of is het zo simpel weer niet? Nee, zo simpel is het inderdaad niet. Nee. Je hebt inderdaad ook in het broedseizoen ook wintertalingen. Alleen het gros van de zomertalingen is vertrokken nu in oktober alweer. En dus de grootste kans dat je nu een wintertaling hebt. Nou, zullen we eens even het boekje erbij pakken? Ja, zal ik hem even pakken? Kom. Ja, dus jij weet hem natuurlijk te vinden. Nou, niet feilloos, maar wel ergens vooraan. Want die soort natuurlijk bij de soorten van de eenden en de... Kijk, dus kuiving topper. Moet hier ergens bij staan. Talingen, kijk, hier hebben we de talingen. Die hebben nu een beeld. Links de wintertaling. Dan zien we een bruine kop met groen rond het oog. Een soort ovaal. Groenpaarse kop. Mooie grijze flank. Ja. Met een heel mooie horizontaal wit streep. Maar vooral kenmerkend de groene spiegel bij het mannetje. En de gelige, roomgelige kont. Wat in dit geval de zomertaling zeker het mannetje niet heeft. Maar als je wat beter kijkt met de tekeningen... dan zie je bij de wintertaling vrouw... zie je geen wit vlekje bij het oog. En dat zie je bij het vrouwtje van de zomertaling wel. En dat moet je echt door de scope zien. Want dan kun je met een verrekijker op die afstand zie je dat niet zo heel goed. Maar als je dus door je scope kijkt en je ziet een goed getekend koppie... met een wit snavelvlekje bij de snavel. Dat is een vrouwtje zomertaling. En bovendien heeft hij ook geen groene spiegel. Maar dat zie je niet altijd, want die veren zitten natuurlijk een beetje in elkaar. Maar het vrouwtje van de wintertaling heeft een groene spiegel... maar dan geen wit vlekje bij de snavel. Een groene spiegel, dat is, hoe zou je dat omschrijven? Ja, een groen vlekje op de flank, zeg maar. Ja, bij de bibs, begin van de bibs. Dat heet spiegel, hè? Dat heet spiegel, ja. De mannetjes lijken niet zo heel erg op elkaar... behalve dat ze allebei aan de zijkant een beetje grijzig zijn. Nee, die mannetjes hou je goed uit elkaar. Die vrouwtjes die leiden tot problemen. Ja, dat zijn echt de lastige jongens, de lastige dames in dit geval. Ja. Elwin van der Kolk, kom even bij, want je hebt samen met Harvey dit boekje gemaakt. Jij hebt de illustraties verzorgd. Zeker, ja. En wat het leuke is aan dit boekje is dat je... Nou, de soorten die je eventueel door elkaar zou kunnen halen... die vind je op één spread, heet dat dan, op opengeslagen bladzijden links en rechts. Ja, zoals hier de wintertaling links, de zomertaling op de rechterpagina. Mm. Dat is bewust voor gekozen, want dan heb je die soorten die tot verwarring kunnen... leiden. In één oogopslag heb je voor je. Ja, eigenlijk raar, want heel veel vogelgidsen hebben gewoon de soorten op een rijtje staan zoals ze wetenschappelijk benoemd zijn. Dus eenden op een rijtje, dat wel, maar de zomertaling en de wintertaling niet speciaal op één bladzijde. Nee, moet je weer gaan bladeren. Ja, en wij denken dat de kracht is van dit boek en ontzettend handig bij het vogels kijken dat de soorten die je in het veld tegen kan komen die erg op elkaar lijken, dat ze ook bij elkaar staan afgebeeld. En dat is best wel een uniek ding, hè? Dat komt niet zoveel voor in vogelboekenland. Ik dacht eventjes een vrouwtje slop in te krakken in te zien. Maar het was toch een vrouwtje wintertaling. Oh, zelfs jij bent er met je eigen boek opzoeken. Ja. Zo gaat het af en toe, hè? Dit gaandeweg het eigen maakproces kom je nog dingen achter die je niet wist. Ja. Dat is wel leuk, hoor. Even opslaan hier. Het begint een beetje bij de ganzen. Zo'n beetje. Nou, dan heb ik meteen al eentje die ik zelf moeilijk vind. Je hebt de Canadese gans en je hebt de brandgans. En ze hebben allebei... Een zwarte nek. Dus dan zie ik een aantal van die zwarte nekken staan. En denk van, ja, is dit nou de brandgans of is dit nou de Canadese gans? Je ziet een vrij forse, grote gans met een enorm lange nek. Met veel zwart in de hals en een klein wit keelvlekje. Dan is het 9 van de 10 keer gewoon een grote Canadese gans. Is het kleiner, echt een klein gansje... dan moet je niet zenuwachtig worden, maar dan moet je denken... zou dit een brandgans kunnen zijn of een andere soort kunnen zijn? Ja. En bovendien heeft een brandgans wat meer... heeft inderdaad weliswaar een zwarte hals... maar het wit op de kop is veel uitgebreider dan bij de grote Canadese gans. Als je denkt van, ik wil eigenlijk weten wat zit er in mijn tuin. Ook bijvoorbeeld koolmees en pimpelmees staan er ook in. Kijk, je net zie je het stropdasje, zie je een blauw kopje, zie je een zwart kopje, zie je een wit wangetje. Nou, dat zijn kenmerken die je dus bij een van de twee soorten horen. Zwart kopje, koolmees, blauw kopje, pimpelmees. Ja. Er staat er nog eentje in diezelfde categorie ongeveer. Die vind ik zelf heel erg moeilijk. Even opzoeken. Maar ben je een echte vogelaar niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, ja, precies. Dit boekje echt ontzettend geschikt voor jou, hè? Dit is, maar dat was het eerste idee toen ik het opsloeg. Dacht ik, dit is echt een boekje voor mij. Oh ja. Ja, hier. Ja. Pagina 128 en 129. De glanskop en de matkop. Dat zijn, wat zijn dat voor vogels, Elwin? Mezen? Ja, mezen inderdaad. Sterk op elkaar lijken de mezen. Ja. Ze hebben jarenlang gedacht dat het gewoon één soort was. Ze lijken zo ontzettend op elkaar. Ja. Elwin, je hebt gewoon dezelfde tekening gebruikt. Nee, je ziet wel, als je goed kijkt, zie je wel verschil. Wat is het belangrijkste verschil? Even beschrijven misschien. Het is een meesachtige vogel, zwarte kop. Precies. Dan een witte nek. Ja, het belangrijkste verschil. Er zijn een aantal kenmerken die verschillend zijn. Zo heeft de matkop, vind ik altijd als eerste, zo'n lichte vleugelbaan op zijn vleugel. Ja. Dat heeft een glanskop niet. Nou, als je heel dichtbij kijkt, zie je dat de glanskop een wit vlekje heeft aan de basis van de snavel. En dat heeft de matkop weer niet. Jeetje. Ja, dat staat hier ook gedetailleerd tekening. Ja. Ja. Maar, Henny, als jij gaat vogels kijken, dan ga je eerst denken, waar ben ik? Ben ik in een wilgenbos? Ben ik in een loofbos? Ben ik in een naaldbos? Dan kun je al een deel van de twee soorten uitsluiten. Want, hoe zit dat? Een glanskop is meer een soort van gemengd bos en naaldbos en deels ook loofbos. Maar een matkop, die zit ook in moerasbossen. Die houdt van zachte houtsoorten. Dus je maakt zijn eigen nestje. Dus je heeft een zachte hout nodig, wilgen, berken, om zijn eigen nestje te hakken. Dus ben je in een moerasbos, in combinatie met het geluid natuurlijk, dat is heel belangrijk, want daarom staat er ook een QR-code bij. Ja, dat is even gaan doen, die QR-code, want pak even mijn smartphone erbij. Ja, dan krijg je al eens goed de matkop en de glanskop achter elkaar staan. Dit. Tjew, tjew, tjew. De treurige roepje van een matkop. Ja, en er komt zo meteen een glanskop. Ja, dit agressieve, dat is echt een glanskop. En die hoor je natuurlijk in het bos. Dus echt een dichtere bos. En ook een glanskop als het goed is. Ja. Ja. Heel vaak roepen mezen wel. Dus als je dat geluid hoort... En nu niet, het is heel stil op dit moment. Nu niet. Nee, maar in het voorjaar zeker wel. Ja. Maar je moet zelf bezig blijven, bezig zijn. Vooral veel naar buiten, dat staat ook in het boek. En oefenen. En met een boek in de hand, ja, in 9 van de 10 keer kom je er gewoon uit. In het boek staat de verschillen tussen buizerd en zeearend. Dan denk je, die kun je niet met elkaar verwarren. Maar zie maar eens een vogel heel ver in een boom zitten. Ja. En denk, is het nou een buizerd of is het nou een zeearend? Nou, als je hem ziet vliegen, dan is het geen twijfel mogelijk. Dus dat is helemaal niet zo raar om dat te denken. Want nee, dat denk ik ook wel eens. Ik denk, dat is natuurlijk een enorm verschil, al was het maar in formaat. Nee, sterker nog, een van mijn drijfveren om ooit dit boek te maken was dat ik als klein jongetje zelf een keer een sperwer. Uiteindelijk bleek het een sperwer te zijn die in onze achtertuin tegen het hek aanklapte. Ja, hij zat gewoon vast met zijn poten en zijn vleugel in het hek. En ik pakte hem en zei tegen mijn vader van... papa, ik pak het vogelboek er even bij. En toen hebben we hem gedetermineerd. En toen zei ik, ja, dit is volgens mij smelken. En toen was ik echt een jongetje van een jaar of 10, 12. Weet ik veel, dat smelken niet in dorpen en steden voorkomen. En zo leer je natuurlijk al die jaren later... ja, maar ik heb mezelf ook vergist. Dus dat mensen die vergissing maken tussen met name smelken en sperber... of waar we net over hadden, buizerd, zeearend... dit is helemaal niet zo raar. Oké, dus ik hoef me geen zullige amateur te voelen? Nee, helemaal niet. Nee, maar daar is het boekje niet bedoeld. Dus er is hoop voor mij? Er is, zelfs voor jou, Henny, is er hoop. Ja. Petit Wals uit de C'est Petit Pièce pour Huit Instruments van de Roemeens-Britse componist Francis Chagrin, uitgevoerd door de Atalanta Chamber Winds. Luisteraar Gerda Helfrich, die heeft veel molshoop in haar tuin. En ze heeft daar een vraag over. Sinds april wonen we op een groot stuk terrein buiten Arnhem. En het viel ons op dat er heel veel molshopen opkwamen en gangen. En nu vragen we ons af, woont hier één mol of wonen hier meer mollen? Eén of meer mollen? Nou, dan bellen we met dierecoloog Jascha Dekker. Jascha, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Ja, zo'n tuin. Met molshopen, is dat één? Of zijn dat meerdere mollen die hopen maken? Dat is net lastig te zeggen van boven de groep. Maar het ligt een beetje aan hoe groot hun enorme tuin is. Mollen zijn wel territoriaal. Ze hebben ieder een eigen leefgebiedje. En ze hebben meestal zo'n 30 à 40 meter gang onder de grond. Dus als die mevrouw dan een beetje uit de tuin uitmeet, dan zou ze erachter moeten komen of er één territorium zou moeten zijn of meerdere. En bij zo'n gang, om de hoeveel meter komt er dan een hoop omhoog? Het ligt een beetje aan gemiddeld. Aan de bodem, aan de grond, maar... ja, elke 3-4 meter zo'n beetje. Ja. Hey, dat is dan dus één mol. Leeft hij daar alleen? Ja, ze leven helemaal alleen. Tot de paartijd begint. Dan worden die gangen aan elkaar gekoppeld. De mannetjes breiden dan hun gang uit. En dan wordt er tijdelijk even een stuk gang gedeeld. En dan wordt er gepaard. Ja, dan natuurlijk met de jonge tijd, in mei, juni. En dan worden jongen geboren. En delen de vrouwtjes delen de gang ook met de jongen. Maar die worden er in juli weer uitgeknikkerd. En dan zijn ze er allemaal alleen. Dan moeten ze eigen gangen gaan maken. Ja, eigen gang gaan. Ja, dat toch allemaal onder de grond gebeurt, hè? Ja, geweldig. Kijk, bij een vogel, die wordt dan het nest uitgemieterd. Van, nou, wegwezen, ga maar zelf. Nou, die vliegt gewoon weg. Maar een jong moet dan dus gewoon, die ziet een zwart stuk grond. Nou, ziet, of die, er is een zwart stuk dichte grond voor zich. En die moet een gang gaan graven om weg te komen. Ja, ja. Vaak doen ze dan tegen die dat ook wel stukken boven de grond. Ja. En je komt ook vaak in juli, nou vaak, juli, augustus kom je nog wel eens die mollen boven de grond tegen. Of brengen de katten wat vaker mollen mee naar huis. Ze moeten ook stukken boven doen. Ja, en dat is een spannende tijd in die jonge mol leven. Ja. Nou, het is ook spannend om te zien. Ik bedoel, wanneer zie je nou een mol? Ja. Dat is echt, dat is echt leuk. Ja. Zie jij wel eens een mol als molle-expert? Als molle-liefhebber. Ik zie wel eens een mol, maar het is zeldzaam hoor, inderdaad. Ja. Ja. Hey, en waarom zijn er nou nu zoveel molshopen in de tuin van Gerda? Ja, dat komt waarschijnlijk doordat het ineens een stuk kouder is geworden. Die mollen die gebruiken die gangen eigenlijk als een grote voedselval. Bodemdiertjes komen door het plafond van de gang vallen naar beneden. Maar hij grijpt ze dan. Het is belangrijk dat die mols gewoon precies in het actieve gebied van die bodemdieren zitten. Ja. En als het kouder wordt, gaan die bodemdieren zakken. En dan moet die mol dus mee bewegen. En dan zien we vaak, heel vaak meldingen van zo'n beetje nu. Als het koud wordt, eerste vorst, dan komen er heel veel molshopen op. En in het voorjaar, als het warmer wordt, ook weer. Want dan beweegt de boel helemaal meer naar het oppervlak. Ja, dus de bodemdieren, de wurmen en zo, gaan vanwege de kou verder omlaag. Ja. De mol moet daar achteraan en moet dus meer gangen maken en meer aarde wegwerken. Ja. En dat zijn de hopen. Ja. En wat ook nog aan de hand kan zijn, is dat het molshopen waren bij die mevrouw in het voorjaar. Omdat het mannetje in het voorjaar zijn holen wat uitbreidt om bij die vrouwtjes te kunnen komen. Dat kan ook nog. Dat hij de gangen gaat doorbreken. Ja. Nou, is niet iedereen. Een mol is dus eigenlijk een goed teken, hè? Want veel bodemdieren, gezonde bodem, dus alleen maar goed. Maar niet iedereen is blij met de mol in de tuin. Kan je daar nog op een heel diervriendelijke manier iets aan doen? Nou, dat is lastig. Het mooiste is natuurlijk ze met rust laten en symptoombestrijding doen. Dus zo'n molshopen weghalen. Ze vinden vaak ook de planting met veel wortels of bomen vinden ze vervelend. Mm-hmm. Zo'n gazon is natuurlijk lekker open onder de grond. Ja. Ja, wat je ook wel hoort is dieren verjagen met trillingen. Je hebt bepaalde apparaatjes op zonne-energie die trillingen geven. Dat werkt dan, maar zodra dat ding weg is, stromen ze weer terug. Ja. Wat dat mensen ook wel doen met de karbiet in de gangen en met water, krijg je heel vervelend gas. Nou, Jascha, stop maar. hier maken we er een eind aan. Nee, weet Lijkt je. Me heel verstandig. Het is toch ook, het is toch gewoon natuur, een mol in de tuin, een slak in de tuin, een zwijn in de tuin. Kom op zeg, ja. Want mensen ook wel eens denken van ik kan hem toch wegvangen en dat is toch dan iets zielig. Maar dan moeten ze mol een andere gang beginnen. En dan gaan we naar Naturalis om ooit nog weer eens een mol te zien. Nou, de wereld op zoek. Ja, mijn advies is genieten en probeer de molshopen weg te scheppen als je een heel mooi strak gazon wilt. Oké, dankjewel. Jascha Dekker met informatie over de mol. De Royal Philharmonic Orchestra speelde van George Gershwin Walking the Dog, de hond uitlaten. En daar krijg je weer hele andere hopen van. We gaan luisteren naar Ster en Nieuws. Nieuws gelezen door Jeroen Tjepkema. Ster

Met de verse variant van het coronavirus uit Zuid-Afrika en een nieuwe versie van een lockdown, hier krijgen we tegen wil en dank weer meer tijd voor onze nieuwe volkshobby, wandelen. In het jaar dat we nauwelijks mochten sporten, dansen of drinken, blijft lopen over. We kunnen niet vluchten, maar wel wandelen. En wandelen is lopend geduld hebben. De pandemie heeft ook van mij een wandelcliché gemaakt. Ik ben zo vrouw geworden met een coronahond die groot geworden is tussen lockdown en quarantaine. Met hem aan de lijn ontdek ik mijn halfgesloten stad Rotterdam nu op zijn honds. Ik leer de straten met KFC's mijden omdat er te veel kippenbotjes op de grond liggen. Ik weet aan welke singles de speelhonden lopen en waar de vechthonden. Ik weet op welke tijden ik de speelplaatsen moet vermijden omdat er te veel gillende kinderen zijn. Ik heb geleerd dat er een wereld van levende wezens is en een wereld van dingen. Hamburgerdoosjes, bladeren, stokken en verloren ballen zijn geen troep, maar speelgoed dat ligt te wachten om opgepakt te worden door de bek waar het in past. Terwijl een grote groep in de maatschappij van eenzaamheid en isolement wegkwijnt, ben ik socialer geworden door mijn hond in de lockdown. Terwijl hij speelt en snuffelt, praat ik met de baas van de poepetende Bonkie over hoe je het best zelf je haar kunt knippen. Heb ik elke dag een praatje over God met de werkeloze kok die zijn Staffordshire uitlaat? En mag de baas van Govi van mij een rondje lang klagen over solliciteren en verplichte allergeentesten? We dachten dat Rotterdam de stad was van de architectonische hoogstandjes. De kubuswoningen, de hoge boog van de Markthal en de glimmende pot van het depot. Maar het is de Kralingse Plas die dit jaar trekpleister nummer 1 werd bij ons. Zo populair dat bijna ieder weekend de parkeerplaatsen ervan werden gesloten. Ook de stadsmens wil gewoon weg wat mooie bomen en een plasje water. We zijn er allemaal over eens, het is geen goed jaar om een mens te zijn. Maar de meeste dieren hebben nergens last van. Honden lijden niet onder corona. Ook ganzen, mieren en vossen leven zoals daarvoor. Dat is een soort troost, hoe schamel ook. Whistler and His Dog van de Amerikaan Arthur Pryor, uitgevoerd door de New London Orchestra onder leiding van Ronald Corp. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, het is grappig. Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, die krijgt er van ons de lijst met wat we allemaal gaan doen en wat er allemaal in de uitzending zit. En dan bepaalt hij zo'n beetje de muziekjes op. En ik denk dat hij ook wist van de column van Elfie, want er zitten allerlei muziekjes met hond en walking your dog. En nou, Renald, erg leuk. Dat is iedere keer weer een beetje een zoekplaatje van wat heeft hij er nou weer ingestopt. De Venolijn, 035-6711-338. Met Angelique Hajenius in Beeldhoven. Sinds het potje pindakaas weer tegen mijn schuur hangt, heb ik dagelijks meermalen gratis voorstelling. De mezen ontdekten het potje het eerst. De mussen moesten even wennen aan de juiste aanvliegroute. Nu zitten ze regelmatig in de Beukenhaag op hun beurt te wachten of vechten elkaar de tent uit. Een roodborstje en een paar merels pikken op de grond de restjes. Ik geniet ervan achter het raam. Hier de heer Buis uit Mook. De lindes, zowel de grote als de kleine, hebben hier echt al een blad laten vallen. En hetzelfde geldt voor de walnoot in onze achtertuin. Maar ondertussen leverde een fietstochtje vanmorgen bij temperatuur van 10 tot 12 graden toch een behoorlijke lijst op van planten, wilde planten die nog in bloei staan. Duizendblad en het grijze kruid. De vrolijke bloemetjes van de paarse en witte dove netel. En nog een heel veldje klaprozen. En ondertussen staat de Oost-Indische kerst nog volop te bloeien, alsof het augustus is. En ook het boerenwarmkruid en het geel bezemkruid staan nog te bloeien, alsof er helemaal geen winter bestaat. Met Els Noorlander in Klaaswaal. Onder de knotwilgen in het gras staan de eerste sneeuwklokjes. Dag. Wij zijn Aimee, Ise, Jaslim en Fleur van basisschool De Achtbaan uit Eindhoven. We werken vandaag bij ons paddenpoel. We ontdekten salamanders en kikkers die zich hadden verstopt voor hun winterslaapje. We zijn gauw op een andere plek gaan werken. Welterusten! Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Van de hardhouten scheidsbrug, vergeef mij de naam, in de Hekslootpolder zijn een poosje geleden alle korstmossen, het waren vele soorten, verwijderd. Erg jammer, en waarom mag Joost weten. Het voelde dan ook als een kleine victorie dat ik vandaag een bundeltje helmmycena's op het kale hout aantrof. Met Annieke Hiemstra uit Echternebrug. Vanmorgen was ik aan het roeien in de wiede. Het zonnetje scheen, glad water, dus het was fantastisch in de dubbel 2. En toen we op de Beulaker Wiede kwamen bij de toren die er in het water staat, zagen we op de kant in een boom een zeearend zitten. We keken natuurlijk eventjes wat beter en toen vloog er nog eentje op. Nou, ze vertrokken met z'n tweeën. Nou, heel opgetogen zijn we doorgeroeid. Maar toen was het feest nog niet afgelopen. Toen we een stukje verder roeiden, hoorden we in de kant een otter. Het fluiten van de otter. Dus we gingen weer wat dichterbij. We zagen wel het gras bewegen. Maar de otter zagen we niet. We hoorden hem wel fluiten en nog een keertje kekkeren. Maar toen stierf het geluid steeds verder weg. Dus die hebben we niet gezien. Maar goed, het was wel een fantastische dag natuurlijk op deze manier. Pano Moruno, een van de canciones populares españolas van de Spaanse componist Manuel de Falla, uitgevoerd door Camerata Liszt Gstaad, onder leiding van Alberto Lisi. Meer dan een eeuw lag hij te verstoffen in een la in een museum. Maar nu heeft hij dan toch zijn geheime prijs gegeven. Uit een gemummificeerde drol van een Chileense reuze grondluiaard zijn stuifmeelkorrels gehaald die van alles vertellen over het dieet van het dier en over het landschap waarin het leefde. Bij mij aan tafel zitten de twee onderzoekers die dit mogelijk maakten. Bas van Geel van de Universiteit Amsterdam. En Dick Mol, kenner van de ijstijddieren. Heren, welkom beiden. Bas, meteen maar even met de sappige details beginnen. Wat zat er in de drol van de reuze grondluiaard. Ja, fantastisch bewaard gebleven stijfmeelkorrels. Die ons vertellen over het landschap van destijds. Klimaat. En natuurlijk waar het ging om materiaal dat het maag-darmkanaal had gepasseerd. Ook de maaltijd van de Milodon, van die reuze luiaard. Daar krijgen we een beeld van. En je zegt stuifmeelkorrels in een drol. Hoe oud is die drol? Die drol, ja, je weet, hij is uit een grot gekomen. Hij is 15.500 tot 16.000 jaar oud. Ja, en zo oud zijn dan ook die stuifmeelkorrels, oh ja, neem ik aan. Ja. Maar overleven die stuifmeelkorrels dat? Kunnen die zo lang tegen in een oude drol zitten? Ja, stuifmeel, dat zijn natuurlijk de mannelijke voortplantingscellen van planten. Die hebben een keiharde wand. Ze zijn heel klein, maar ze hebben zo'n harde wand. Dat beschermt ze tegen uitdroging en UV-licht en weet ik wat. En ze moeten ook om een doel te bereiken, moeten ze een reis afleggen. Of door insecten bestoven, of door de wind bestoven. En die wand is dus zo sterk dat ook in dit materiaal pollen nog uitstekend bewaard gebleven was. Want daarin zit nog, nou ja, de kern vanuit waar weer een nieuwe plant of... Nee. Er komen geen planten uit stijfmeelkorrels. Nee, maar uiteindelijk, hij moet natuurlijk samen alleen de wand is bewaard gebleven. Oh. En de inhoud, die natuurlijk veel zachter was, en die is niet gefossiliseerd. Nee. Oké. Dus er kan niets meer uit ontstaan? Nee, hier kan niets meer uit ontstaan. Nee. Behalve het wetenschap, hè? Ja, de wetenschap, het onderzoek. Ja. Dick, die keutel, jij hebt hem voor je liggen. Tenminste, je hebt meerdere dingen voor je liggen. Maar als we nou de keutel van die Chileense reuze grondluiaard... Dat is deze, hè? Ja. Wat je ziet, het is een deel van de keutel. Hij is niet helemaal compleet. Het is gemummificeerd. En het bestaat uit een aantal segmenten die zo heerlijk in elkaar geperst zijn bij het produceren van die bolus. En dat kennen we heel goed van coprolieten, versteende keutels. Hè. Hier ligt er nog een kleinere. Deze is van een hyena, deze is echt versteend. Ja. Alleen deze komen dan uit die grot van Ultima Esperanza, hè? De Last Hope Cave, of de grot van de laatste hoop in het zuiden van Patagonië. Een hele grote grot, zo'n 300 meter breed, zo'n 120 meter diep het gebergte in, een soort shelter. En daar hebben grote ijstijdzoogdieren, de megafauna, die hebben daar geleefd en die hebben daar hun resten achtergelaten. Huid, haren, botten, maar ook hun uitwerpselen. En die zijn nou eigenlijk heel erg bijzonder. Alleen omdat deze gemummificeerd is, het is een droge grot, is het heel goed bewaard gebleven. Is het niet versteend, het weegt ook bijna niets. Een gemummificeerde drol, ja. Dat is dus iets anders dan een versteende drol. Ja, maar we noemen hem in onze tak van wetenschap wel een coprolit. Ja. Nou zit hij, het zit heel erg op elkaar. Het zijn allemaal stukjes die... Een soort worst vormen, hè? Ja, het zijn allemaal segmenten, hè, die natuurlijk in het lichaam heerlijk in elkaar geperst worden. En dan als het er eenmaal uitkomt, dan wordt het nog eens extra kracht gezet en dan wordt het mooi in elkaar geperst. En wat we van coprolieten weten is dat je meestal alleen maar die losse segmenten vindt. Ja. He, zoals dat bij de hyena het geval is van de Maasvlakte. Of hier ligt er nog eentje. En die is waarschijnlijk van een wild zwijn. Ja. Deze twee die moeten we nog onderzoeken. Dat gaat Bas doen. Die neemt ze na afloop ook mee. Maar die van de reuzeluiaard, die zijn één natuurlijk heel erg groot. Hij doet me een beetje denken aan wat je wel op de hei vindt. Een schapen. De drol, die veel kleiner natuurlijk, maar als die nog bij elkaar zit, is het echt een langere drol met allemaal stukjes. En uit elkaar valt, dan zijn het... Het is een hele grote versie daarvan, zou je kunnen zeggen. Ja. Weer even naar Bas. We springen een beetje heen en weer. Bas, als je zoiets moet gaan onderzoeken, je krijgt dat in handen. Hoe ga je dan te werk? Nou, je wil uitsluiten dat er modern, later materiaal mee gaat doen bij het onderzoek. Dus je wil binnenuit monsteren. Hè? En zo hebben we een appelboor gebruikt. En daar hebben we een gaatje gemaakt. En midden uit die drol hebben we materiaal gepeuterd. Om daar het stuifmeel dat er ook in zit, om dat te bekijken. Dus maar dat is dan echt peuteren en rommelen met een appelboor? Ja, nou ja, dan hebben jullie de mooiste en duurste laboratoria. En dan moet jij uit de keukenla een appelboren meenemen. Ja, kijk, het is een museumstuk. Dus je wil niet die drol kapot breken en daar een monster uit halen. Nee. Want het moet ook nog intact blijven. Dus we hebben minimaal schade aangericht aan die drol als museaal object. Ja. Oké, okay, dus de appelboor. Boren, boren, peuren en dan? Ja, dan heb je een monster dat bereid wordt. Dat gaat in vier verschillende stapjes. Je wil bepaalde plantenresten weg hebben, want je wil een concentraat van stuifmeel hebben. En als je dat hebt, dan ga je tellen. En ik had het geluk, het materiaal heeft heel lang gelegen. Hè, want toen we gingen publiceren samen met Dick over mammoetrollen, toen kwam de conservator Peter van Bree met het bericht dat hij Milodon-mest had in zijn collectie. Ja. En ik heb Peter toen beloofd dat we eraan zouden werken. Maar er bleken zoveel voor mij onbekende stuifmeelkorrels in te zitten, dat het heeft allemaal stilgelegen. Ik heb andere dingen gedaan. En toen ging ik samenwerken met Jacqueline van Leeuwen. Zij is dé expert. Echt fantastische kennis heeft ze van stuifmeel om het te identificeren. En zo zijn we gekomen tot een goede afronding van het onderzoek. Ja. En wat heeft hij gegeten? Hij heeft gegeten minder spectaculair grassen en siepergrassen, maar ook aardbeien, aardbeiplanten moet ik zeggen. Ach. En azorella, dat is een bodembedekker. Dus we hebben verschillende planten waarvan we weten dat ze gegeten zijn. En dat zien we onder andere ook aan kluitjes stuifmeel. Dus onrijp stuifmeel. Dus bloeiende planten zijn gegeten en die stuifmeelkorrels waren nog niet van elkaar losgekomen. En je ziet ook dat de frequentie van die azorella en van fragaria, dus van die aardbei, zo hoog is, dat zul je normaal gesproken nooit vinden. Dat is echt omdat ze die planten hebben gegeten. Ja, maar je vindt wat ze hebben gegeten aan de stuifmeelkorrels niet aan de resten in die keutel, aan vezels of... Nee, we wilden... Nou ja, kijk, of kan dat ook? Dat kan ook. Dat je gewoon een aardbeitje... We hebben wel wat macro-resten gevonden, hè, want daar gaat het dan om. Maar we wilden het museumstuk niet vernielen. Hè? Dus daar hebben we hebben wel een poging gedaan om meer nog van planten te weten te komen die daarin zaten via DNA-onderzoek. Maar het DNA was te fragment, in fragmentjes. Dat heeft niks opgeleverd. Nee. Dick, nu weer even het dier zelf. De Chileense reuzengrondluiaard. Ja. Wat was dat voor beest? Ja, luiaarden kennen we natuurlijk nog. De tweevingerige en de drievingerige. Er zijn verschillende soorten van. Die hangen in bomen, zijn vreselijk traag. Maar dit zijn luiaards geweest die op de bodem geleefd hebben. Waren ook heel groot. En er zijn hele grote soorten van reuzengrondluiaarden. Die wel zo groot als een olifant. Maar deze Milodon darwinii, die naar Darwin vernoemd is, want die is door de straat van Magellan daar in het zuiden van Patagonië gevaren met zijn beagle en heeft daar ook onderzoek gedaan. Deze Milodon, die is zo groot als een rund geweest, als een koe. Als hij op zijn achterste poot staat, heeft hij een hoogte gehad van ongeveer 3 meter. Maar je moet weten dat ze hebben enorme grote klauwen, net als de recente luiaards in bomen. En de laatste teen- en vingerkootjes, die zijn extreem lang, zo'n 15 centimeter. En daar overheen zit dan nog een keratine nagel die wel 20, 30 centimeter lang kan worden. En daarmee hebben ze gegraven in de grond. En dat weten we heel nauwkeurig, want in die grot van Ultima Esperanza zijn heel veel resten van die reuzenluiaard gevonden. Ook die keratine nagels zijn daar gemummificeerd en ook zijn huid teruggevonden. En leefden ze dan in die grotten? Of gingen ze daar alleen gingen ze daarheen om te poepen? Nou, of wat zou heel goed als als een wc gediend kunnen hebben. Want ik ben in die grot geweest een aantal jaren terug. En dat is één dik pakket van mest. Maar dan zijn al die enorme keutels die allemaal vervallen. Want er komen allerlei mensen in. Het is toeristisch natuurlijk en zo. Maar toen men die grot ontdekt heeft in 1895, toen heeft men daar die complete keutels verzameld en ook bewaard. En er was gelukkig een Nederlandse student van professor Max Weber uit Amsterdam. Ja. Woonde overigens in Eerbeek, maar dat terzijde. Die was in het zuiden van Patagonië, want die zou met walvisvaders de oceaan opgaan om resten van walvissen te verzamelen. En hij was te vroeg. En toen heeft Jan Herman Kruimel, die student, die heeft daar botten in winkels gekocht. En die heeft toen ook van die keutels meegenomen. En die zijn keurig netjes in een glascontainer bewaard gebleven. Ja. En die hebben daar gelegen en gelegen. Alleen, die grot is zo wereldbekend dat alle belangrijke musea in de wereld hebben daar resten van. Dat is allemaal geïnventariseerd. Alleen die collectie uit Amsterdam, die was onbekend. Die is vanwege allerlei problemen nooit wereldkundig gemaakt. Totdat ruim 30 jaar geleden die collectie verhuisde van de Plantage Kerklaan in Amsterdam naar de Mauritskade. En toen heb ik voor Peter van Bree, de conservator, toen de tijd dat allemaal geordend. En toen heb ik een keer een Amerikaan daar naartoe gehaald en dat laten zien. En toen hij die collectie zag, zei hij, oh, dit is belangrijk. En toen kreeg die collectie, die Amsterdamse collectie van Ultima Esperanza, kreeg wereldwijde belangstelling. DNA aan reuze katten, de smilodon, de sabeltand, tijger, om het maar zo te zeggen. Maar ook de kameelachtigen die daarin zitten, de lama's en dergelijke. En weer die milodon. Ja. En daar hebben wij nu een kleine bijdrage aan. Eindelijk dus, want hij was al een tijd in Nederland, die gemummificeerde keuze. Dus. En eindelijk dus dat onderzocht. Bas, ben je nou verrast door wat jullie in de keutel hebben ontdekt? Wat je nou zei, die aardbeidjes en die andere soorten? Ja, we willen meer weten over hoe die beesten geleefd hebben. En zonder dat stuifmeelonderzoek zouden we niet geweten hebben dat er aardbeiplanten en azorella's gegeten werden. Kun je dat landschap schetsen? Boomloos. Het was totaal boomloos. En er zijn op 4 kilometer afstand zijn er boringen verricht in de sedimenten van een meer. En Zuid-Amerikaanse collega's hebben dat op stuifmeel onderzocht. En dan zien we dat onze milodon leefde nog in een boomloos landschap. Maar er was een vegetatie genoeg om van te leven voor die beesten. En pas honderden jaren later komt daar notofagus. Dat is een soort aan de beuk verwante soort. En die gaat bos vormen. We hebben ook natuurlijk interesse gehad in het uitsterven van dat beest. Maar onze milodon, die leefde honderden jaren voordat dat uitsterven plaatsvond. Dat uitsterven was wel gelijktijdig met de komst van mensen. Dus mensen hebben daar hoogstwaarschijnlijk toch een rol gespeeld bij het uitsterven van deze. Ja, was het een makkelijke prooi, denk je? Dat wil ik aan Dick overlaten, maar ik denk dat dat. Ja, de beesten zijn heel erg traag geweest. Ja. Hè. Ze lopen ook op de buitenkant van hun handen en voeten. Het lijkt me een onhandig beest. Maar ik denk niet gevaarlijk. En hij was natuurlijk een beetje bang, want in zijn huid heeft hij allemaal botjes ontwikkeld om zich te beschermen, als een soort panzer op te bouwen tegen de roofdieren, de jaguars die ervoor kwamen en die smilodon, die sabeltandkat die daarin zat en zo. En toen de mensen daar kwamen, moet het wel heel makkelijk zijn geweest om deze grote beesten, je kunt ze makkelijk achtervolgen, te jagen. We weten van andere vindplaatsen in Noord- en in Zuid-Amerika dat er op die milodons gejaagd is. Dat is één ding wat zeker is. Want er heel veel botten die snijsporen en slagsporen vertonen. Dus dat zal zeker zo geweest zijn. Maar of de mens die reuzenluiaren heeft doen uitsterven, dat waag ik te betwijfelen. Nee, meer onderzoek nodig. Nu nog heel even naar die andere coprolieten. Hè? Noem je dat? Ja, want deze is dus gemummificeerd en die andere die zijn echt versteend. Ja, die zijn zo hard als steen. Hè? Dat is ook één zo'n segment, zoals je dat ook ziet bij die milodonkeutel. Ja, dit is een beetje een bitterbal die je omhoog houdt. Ja, precies. Deze is relatief klein, maar deze is van de Maasvlakte. Hè? Er is heel veel zand van de bodem van de Noordzee gewonnen om de Maasvlakte 2 aan te leggen. En ook de zandmotor voor de kust van Monster. Ja. En die zijn echt versteend. En ook die kun je onderzoeken. Want hier zitten waarschijnlijk ook nog stuifmeelkorrels in die dan vertellen welke soorten er toen de tijd geleefd hebben en mogelijk met het voedsel naar binnen is gekomen. Ja. De hyena, heel bijzonder ook. Bas, even naar Bas, maar voor die hyena. Wat verwacht je dat we daarin aan gaan treffen? Nou, je kunt het ook slecht treffen. Dan heb je een wintermaaltijd en dan zit daar niet veel stuifmeel in. Maar we hebben wel eerder materiaal bewerkt van hyena-keutels. En dan zitten daar steppenplanten in. Maar je moet goed bedenken dat die hyena's ook wel ingewanden van planteneters hebben kunnen eten. Want ze eten natuurlijk in de eerste plaats andere dieren. Dus en dan krijgen ze dat stuifmeel binnen. Ja, dan weet je wel wat er in die tijd groeide. Ja, zo is het. Maar niet wat op dat moment dan de hyena gegeten heeft. Nee. Tenminste, een planteneter. Ja. Maar wat ook heel interessant is, dat die hyena, roofdieren, daar hebben we allemaal bepaalde voorstellingen van. En die vreten heel veel aan karkassen, krijgen heel veel kalk binnen van de botten die ze versplinteren. Soms tref je er ook botsplinters in aan. Ja. Maar deze hier,

Het weer, de dag begint op sommige plaatsen mistig. Verder zijn er wolkenvelden en hier en daar zon. Er trekken ook buien over, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Het is vanmiddag rond 5 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Jumbo begint het heerlijk avondje nu extra voordelig. Want je krijgt in de winkel nu 5 euro korting bij inlevering van 1000 Jumbo Extra's punten. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Curaçao maakt door COVID-19 een ongekend zware crisis door. Doordat de toerisme stilvalt, moeten mensen rigoureuze keuzes maken. Wensley Francisco volgt Curaçaoenaars gedurende een jaar van vallen en weer opstaan. Rauw Curaçao, vanavond om 21:50 bij BNN Vara op NPO 2. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1 plus 1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Nu bij Expert. De hele week Black Friday. Met heel veel Black Friday deals. Zo ontvang je nu tot wel 1000 euro cashback op heel veel Samsung televisies. Zoals Samsung The Frame en Neo QLED TV's. De beste tv's voor Black Friday prijzen dus. Kom voor alle Black Friday deals naar de winkel of kijk op expert.nl. Nou, gooi maar hoor. 1, 2... Ja, gaat een lange lijn met een schepnetje gaat eraan. En een, Jan van Eiken, goedemorgen. Goedemorgen. Filmmaker, onderzoeker ook wel. En een visser nu op dit moment. Wat haal je omhoog, Jan? Ja, nou, ik heb hem het plankton net even in het water hier gegooid naast Stadzicht. Ik heb het net opgehaald, maar ja, verwacht daar niet veel van, want kijk, je ziet, ik ga even goed kijken. Ik zie heel helder water, maar zweeft wel wat in. Juist, als je heel goed kijkt, dan zie je toch wel wat puntjes heen en weer bewegen. Ja. Nou, waarschijnlijk zijn dat de allergrootste watervlooien, of de Ruiportkreeftjes, die zie je dan heen en weer bewegen. En dan hebben we het niet over plankton. Dat is zeker wel plankton. Valt dat ook? Ja. Roeipootkreeftjes, ja? Valt dat ook onder plankton? Ja, zeker. Oh. En wat ik vermoed, je ziet hier, als je goed kijkt, zie je hele fijne, een beetje bruine, goudkleurige puntjes. Duizenden. Ik vermoed dat dat goudalgjes zijn, dus Cynura. En die zijn ook heel erg mooi. En in dit seizoen zou dat best kunnen dat dat is. Maar ja, dat kan ik nu niet zien. Nee, dat moet dan onder Dan moet ik naar huis, moet ik naar mijn microscoop en dan kun je dat beoordelen. En met behulp van die microscoop heb jij natuurlijk de waanzinnige film Planktonium gemaakt. Planktonium, wat is dat voor term? Staat het ook ergens voor? Nee, dat is een zelfverzonnen term. Okay. En die heeft eigenlijk Metje Posma verzonnen. Die heeft mij geholpen met de montage. Ja. En de plankton zit erin. En ik vond gewoon een mooie titel. Van allerlei hele mooie dingen te zien. Het water gaat weer terug en wij gaan zo direct praten over planktonium. Goedemorgen. Dit laatste uur bespreken we met Jan van Eiken en evolutionair bioloog en oceanograaf Katja Pijnenburg die geweldig mooie film Planktonium die Jan maakte. We gaan er ook beelden van laten zien. Dus als u meekijkt op de app van NPO Radio 1... dan gaan we proberen dat ook nog tijdens de radio-uitzending live in beeld te brengen. We gaan jongeren volgen die op korstmossenkamp gaan. Natuurorganisaties maken zich druk over de nieuwe omgevingswet. En we buigen ons over een weer nieuwe aanpak van invasieve exoten. Planten of dieren uit verre buitenlanden die hier door ons toedoen terecht zijn gekomen en een plaag vormen. Ja, wat kunnen we daarmee? Dit is het derde uur van Vroege Vogels. Quiet Stroll. Ik krijg een beetje het gevoel, een soort combinatie van De Zeven Dwergen en kerstmuziek. Maar het was een heerlijk nummertje van de Britse componist en dirigent Charles Williams, uitgevoerd door de New London Orchestra, onder leiding van Ronald Corb. A Quiet Stroll. Hij was onlangs weer in het nieuws. De woekerende Japanse duizendknoop. Schrik van menig natuurbeheerder. En hoe je die moet aanpakken, dat hoorden we dan ook. Ja, met een Japanse bladflow is het idee. Maar zal dat ook werken? Want bestrijden helpt tot nu toe niet of nauwelijks. In waterwindgebied Huibergen, Noord-Brabant, waar ze met deze duizendknoop te maken hebben, maar ook met woekerende Amerikaanse vogelkers, daar doen ze het anders. Daar werken ze met een zogeheten ecosysteemaanpak. Nou, verslaggevers in het Paramoor gaat kijken wat dat is. Wacht even hoor, gaan we het bos in? Dus hier zijn we in een bos waar ook vogelkers zich in verjongt. Al dat gele bos? Struiken met gele bladeren. Jeetje zeg, dat is wel veel, ja. Dat is Amerikaanse vogelkers. Ja. Nu, in dit eikenbos is er spontane verjonging van Spaanse aak. Uh-huh. Maar daarnaast is er ook spontane verjonging van esdoorn geweest, gewone esdoorn. Ja. En die heeft heel goede eigenschappen om het bos weerbaar te maken. Dus die resilientie tegen Amerikaanse vogelkers. Want die heeft heel weinig licht nodig om te groeien. Dus dat is echt een schaduwsoort. En die Amerikaanse vogelkers heeft heel veel licht nodig. Dus met de verjonging van die esdoorn gaat ook die Amerikaanse vogelkers een beetje teruggedrongen worden. En gaat die eigenlijk minder problemen vormen in uw bos. Nou, daar gaat het verhaal natuurlijk over trouwens. Jij bent Hans van Lommel, beheerder hè, van dit gebied. Klopt. Nou had ik begrepen dat jullie ook bewust andere bomen hebben aangeplant. Hè? Ja. En we hebben een aantal andere soorten ingeplant. Zoals linden. We hebben ook wat Gelderse rozen. We hebben ook wat haagbeuk. We hebben ook nog een aantal Noorse esdoorns aangeplant. Dus echt soorten die mee die Amerikaanse vogelkers een beetje onder controle gaan houden. Want de vogelkers krijgt dan minder licht. Dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk, ja. Dit hoort allemaal bij de ecosysteemaanpak. Hè? We gaan even terug naar het wandelpad. Gaan we even naar Bart Niessen van Bosgroep Zuid-Nederland. Dan mag jij uitleggen wat dat precies is. Ja. Ja. We hadden het er net al even over, hè? Al die aanplant. Onderdeel van een ecosysteemaanpak. Maar wat is dat nou? Nou, een ecosysteemaanpak is eigenlijk het versterken van de veerkracht van het ecosysteem. Zodanig dat het ecosysteem zelf ervoor kan zorgen dat het niet dominant wordt. Dus de ecosysteemaanpak die bestaat er voornamelijk uit dat je concurrerende soorten meer kans geeft, waardoor dat die zelf ervoor zorgen dat die exoot niet meer kan gaan domineren in het ecosysteem. En dan gaat het vooral om het wegnemen van licht, hè, begrijp ik hier? Bij Amerikaanse vogelkers gaat het vooral om wegnemen van licht. En dat gaan we hier in het bos zien. We staan hier op een hoekje waar onder de eiken en de dennen hazelaar staat, waar esdoorn tussendoor staat. En dan zie je dus dat je zowel in de struiklaag als in de tweede boomlaag met die esdoorns, dat je daar ook een bladerdek hebt. Okay. Dus je hebt eigenlijk drie bladerdekken boven elkaar. En dat maakt dat je dus, als je hier naar beneden kijkt, dat je hier geen vogelkers ziet groeien. En als je naar links kijkt, dan zie je daar overal die mooie kleuren van Amerikaanse vogelkers. Want dat is nog het originele eiken- en dennenbos, waar geen hazelaar en geen esdoorn en geen lindes en geen haagbeuken in staan. Nou ja, ze zijn ooit wel door onszelf natuurlijk hier aangeplant. Tussen 1920 en 1940 is er in Nederland geen enkele loofboomsoort zoveel aangeplant als Amerikaanse vogelkers. En dat was niet voor niks natuurlijk. Dat was de periode waarop wij van die heides, waar we geen functie meer, geen nut meer voor hadden, bossen maakten. We planten dan massaal dennen aan, omdat op die arme, droge heides niks anders willen groeien dan dennen. Mm-hmm. Maar als je massaal dennen aanplant, dan heb je natuurlijk een brandrisico. Als je daar loofhout zoals vogelkers tussen plant, heb je veel minder brandrisico. Hetzelfde met insectenplagen. Alleen maar dennetjes naast elkaar heb je veel plagen. Is dat afgewisseld met loofhout, heb je minder plagen. Maar de belangrijkste reden was eigenlijk dat het dennenstrooisel heel erg verzurend werkt voor de bodem. En Amerikaanse vogelkersstrooisel werkt heel erg verrijkend voor de bodem. Kunnen we dat ook zien hier eigenlijk? Dat kunnen we hier zo meteen zien. Dan moeten we even een paar meter verder lopen. Ondertussen loop ik ook naar Jeroen Willemsen van Evirus Waterbedrijf. Jullie zijn eigenlijk de eigenaar hè, van dit gebied. Klopt, ja. Nou zijn jullie heel erg enthousiast over deze aanpak. Waarom? Nou, omdat hoe beter de natuur is, hoe beter de natuur de kwaliteit van het drinkwater beschermt. Elke druppel regen die daar valt, zakt de grond in. En in de grond zitten onze drinkwaterbronnen. Daar pompen wij het water op en daar maken we drinkwater van. Mm-hmm. Dus hoe schoner het water is wat de grond ingaat, hoe schoner je drinkwater is. Die vogelkers wordt daar gewerkt, maar hier groeit ook Japanse duizendknoop, hè? Ja, ja, we hebben allemaal hoofdpijnsoorten. Japanse duizendknoop, watercrassula, je kan het allemaal verzinnen. Ook hier? Ja, ja, ja. Zonnebaars hebben we ook nog. En dat zijn precies allemaal soorten waar het Resilias-project onderzoek naar doet. Hoe je die kan bestrijden of onder controle kan krijgen zonder chemische middelen te gebruiken, maar met natuurlijke maatregelen eigenlijk. Ja, die duizendknoop, daar is nou een bladflow voor, hè, hoorde ik in het nieuws. Ja, dat klinkt heel interessant, want dat is ook natuurlijk een alternatief voor bestrijdingsmiddelen. Ja. En eerlijk gezegd weet ik ook niet zo goed wat we met de Japanse duizendknoop aan moeten. Dus als dit echt gaat werken, dan is dat voor ons een hele interessante ontwikkeling, ja. Het was iets meer dan een paar meter, Bart. Ja, we hebben even iets verder gelopen. Ik heb daarnet hier verder uit het bos onder de grove den een zoden gestoken. Ja. Wat we zien is een grijze bodem met een opeengestapelde laag van onverteerd strooisel. Mm-hmm. Nou, wat we nu hier verwachten, en dan is het maar de vraag of we het ook gaan zien. Is... Dat hoop ik wel voor je. Dat gaat je hele theorie de mist in. Want dat is gewoon zo eenduidig, dat effect. Kijk. Oh ja, ik zie het al. Ja. Wat je hier dus ziet, in de bovenkant van het zand, mm-hmm. onder die grove den is dat puur grijs. Onder die vogelkers is dat zwartachtig. Ja. Dat komt doordat de bodemfauna, de wormen, de springstaarten, de pissenbedden, die breken dat rijkere strooisel af en die mengen dat in het zand. Uh-huh. En die leggen het vast in kleine humusbolletjes waarin het voedsel, dat die opgeslagen zijn. Dat is wat je wil, maar het is dus ook goed voor de insecten, begrijp ik. Ja, ja, maar sinds de jaren 40 is er onderzoek naar. En wat je ziet is dat zowel de hele rijke bloesem van de Amerikaanse vogelkers heel veel insecten aantrekt. Maar ook de bessen als ze rijp worden, en met name als ze overrijp worden, is stik van de vlinders die allemaal komen eten op die overrijpe bessen. Nou ja, goed, dan heb je de vogels die van die mooie bessen eten. En het is een enorm rijke toevoeging aan je ecosysteem. En vooral in bossen zoals dit, waar je eigenlijk nauwelijks bloeiende bomen in hebt staan, dan is de Amerikaanse vogelkers de enige soort die eigenlijk dat soort voedsel toevoegt aan het ecosysteem. Nou goed, we moeten even afwachten of het werkt. Dat is een kwestie van tijd. Maar het is natuurlijk ook weer niet de heilige graal, hè? Zijn er plekken waar het gewoon minder goed lukt? Ik stel voor dat we even hier aan de overkant van het pad gaan kijken. Ja, daar is typisch een plek waar de ecosysteemaanpak niet gaat werken. Geef het rustgebied in, zie ik. Ja. Is een hek. Ja? We hebben daarnet gezien dat de ecosysteemaanpak van vogelkers vooral gaat om concurrentie tussen boomsoorten. Hier wordt er bewust voor gekozen om veel licht te creëren voor de heide. En dat betekent eigenlijk dat je de deur openzet voor verjonging van pionierboomsoorten. Ja. Je ziet hier ook dat de den, die verjongt zich hier heel mooi. Dus die den, die zal hier bestreden moeten worden. Nou, Hans heeft daar een Amerikaanse vogelkers in zijn handen. Die komt die is hier geplukt. Die is hier uitgetrokken. Ja. Dus ook Amerikaanse vogelkers en ook berk, beide pionierboomsoorten, die gaan zich hier vestigen. En je hebt hier een continu beheer waarin je dus berken en vogelkers en dennen zult moeten uittrekken om dit een open gebied te houden. Wel werk, Hans, hoor ik. Hier is inderdaad alle vogelkers uitgetrokken, handmatig. Precies, ja. En Jeroen, help jij dan een handje mee? Nee, ik help zelfs niet mee. Daar hebben we personeel voor in dienst. Dat zijn namelijk schapen. die zijn dol op jonge vogelkersen, dus die eten dat graag op. Ja. Zullen we een handje helpen? Hè? Ja, een beetje op. Ja, laten we die dennetjes er maar even uithalen. Want die zijn verschrikkelijk als die een paar jaar oud zijn om die er nog uit te krijgen, die dennen. Thank you. De Valzet van Claude Debussy, uitgevoerd door het Kamerorkest van Europa, onder leiding van Eivind Alund. Eind vorig jaar maakten we een speciale uitzending over onze luisteraars in het buitenland. Een fragmentje van een luisteraar uit Benin. We waren heel dicht bij de struiken van de mangroven. Maar denk maar niet dat je ook maar één vogel ziet. Behalve dan de zwaluwen die altijd over onze hoofden heen vliegen. In de verte hoor ik allemaal geluiden van kleine tortelduifjes. Mooi hè, dat geluid van die tortelduifjes. Ja, ik zeg een uitzending over onze luisteraars, maar het is eigenlijk een uitzending met onze luisteraars in het buitenland. U hoorde hier vogelaar Ankie de Kemp, vaste luisteraar van Nuit de Natuur in Benin. We hoorden van andere vroege vogelsluisteraars ook over kwetsbare mangroves op Bonaire, wilde zwijnen in Berlijn en afvalproblemen in Ghana. Binnenkort, rond de jaarwisseling, willen we weer aandacht besteden aan zulke buitenlandse natuurverhalen. Woont u in het buitenland? Wij willen weten wat u daar ziet, of hoort, of meemaakt. Laat het ons weten via onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Zeilkamp, hockeykamp, ponykamp. Voor veel Nederlandse jongeren klinkt dit bekend in de oren. Maar wist u ook dat er een korstmossenkamp bestaat? Jaarlijks organiseert de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de NJN, zo'n kamp. Een weekend dat volledig in het teken staat van mossen en korstmossen. Else Kloen organiseert dit kamp en neemt verslaggever Pleun Aerts mee een ochtend op excursie. Oké, dan gaat daar een groepje beginner zijn. Dan gaan wij met de net iets minder beginners. Mos. Mos? Wat zie je? Wij zien hier een soort heel steil kantje met wat open grond die heel vochtig is. En daarop zien wij een aantal mossen waarvan ik nog niet ga verklappen wat het is. Want misschien weten wat deelnemers dat. Maar wat we hier zien is ook heel erg leuk, want dit zijn babyvarentjes. Oh. Dit is verder allemaal een mos. Nou, we zijn het scoutinggebouwtje nauwelijks uit of we vinden al mossen, varens en wisbedden. Maar weet je dat niet? Dat jazeker. Ja, dat is het kenmerk van een goede mossenexcursie. Dat je een paar uur bezig bent geweest en denkt, oh, we hebben echt heel ver gelopen. En dat je dan zo omdraait en in de verte je fiets nog ziet staan. Dat hoort er wel een beetje bij. Omdat ze zo klein zijn, heb je soms een hele grote soortendichtheid op een heel klein oppervlak. Dat is fijn als je misschien heel weinig hebt geslapen. Hebben jullie een beetje goede nacht gehad? De hele nacht gefeest. Nou, gefeest niet echt. We hebben wel Sinterklaas gevierd gisteravond. Sinterkorst. Ja, dus, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is dan de korstmosversie van Sinterklaas, zeg maar. Ja, we hebben hier dus nog die mossensoort. Dat is hier deze. Volgens mij is dit dezelfde. En is hetzelfde als dit plukje hier. Wil je daar een loepje bij? Ja, en je altijd. Hoe heet jij? Ik heet Arne. Arne? Hou dat loepje erbij. Ik zie hier een mos met een beetje groene, hele dunne blaadjes. Nou ja, het zijn eigenlijk geen blaadjes, maar zo ziet het eruit. Het zijn spietjes. Ja, en die staan een beetje als zoals je gras zou tekenen, precies. En welke is het? Ik heb een heel slecht geheugen. Pluisjesmos, dacht ik. Yes. Gewoon pluisjesmos. Gewoon pluisjesmos. Gewoon pluisjesmos. We zijn nou, Else Kloen, jij organiseert de NJN korstmossenkamp hier in Drenthe. Waarom hier? We lopen nu het bos in. Zijn hier speciale korstmossen te vinden? Ja, korstmossen zeker, mossen ook. We staan aan het randje van de Drentse A hier. En dat valt niet zo heel erg op, omdat we vooral ook nog uitkijken op een woonwijk. Maar direct achter die woonwijk begint de Drentse A. Dus er komen hier hele leuke mossen voor. En ook leuke korstmossen. En we stuiten net op een boomstam. En hier wil jij een mos laten zien. Ja, hier hebben we een soort boomstomp. Volgens mij staan er vooral dingen op die we al eerder hebben gezien. Dus dan mag de excursie bedenken of ze dat allemaal nog kunnen herkennen. Nou jongens, wie heeft daar goed op gelet? Heb je heel goed opgelet. Ik ben het even kwijt. Voor mij lijkt het allemaal een beetje op elkaar nog steeds. En Rosanne, wat vind je zo mooi aan mossen en korstmossen? Ik vind heel vet hoe ze dus eigenlijk een soort van mini-plantjes zijn. Dat vind ik echt heel leuk om te zien. En ze komen altijd op verrassende plekken voor, vind ik. Dat je dan verwacht dat je eigenlijk niks groeit. En dan word je positief verrast door gewoon een klein mosje of een klein korstmosje. En ze zijn best wel, vooral korstmossen zijn zo variabel in kleur en vorm. Heel veel mensen kijken over en vinden ze een beetje saai, maar ik vind ze echt heel mooi. En ja, als je dan even je dag niet hebt en je kijkt naar beneden en je ziet een stoeptegel met een mooie korstmos of een mooie mos aan de rand, dan ben ik gewoon weer een beetje opgebeurd. Daar word ik ook altijd heel blij van. Ja. We staan nu tussen wat dode bomen in. En als je hier een beetje om je heen kijkt, dan kan je meteen al zien dat die hier naast mij, die is heel vochtig en echt een beetje rottend. En dat noemen we binnen zeg maar het mossenwereldje een zwetend boomlijk. En dat een boom heeft zeg maar de potentie om een zwetend boomlijk te worden als hij dik genoeg is. Deze is een beetje aan de dunne kant. En dan moet op een gegeven moment de bast eraf zijn en dan moet de boomstam echt in contact zijn met de bosgrond. Dus er ligt hier ook een andere dode boom, maar die ligt over iets anders heen, dus die raakt de grond niet aan. En dat betekent dat daar luchtcirculatie omheen is en die droogt wat meer uit. Maar zo'n zwetend boomlijk in contact met de bosgrond, zonder schors, dik genoeg, die is eigenlijk gewoon jaar rond vochtig en rottend. En dat wil zeggen dat dat een heel geschikt plekje is voor mossen om op te groeien. Een dik kopje, maar dat is natuurlijk niet gek. Oh, we hebben hier ook een korstmos. Dat is ook wel cool. Korstmos gesignaleerd? Korstmos gesignaleerd, hier een beetje op de zijkant. Dat was wat daar ook was. Dit. Dit is een cladonia. Dat is de groep van de bekermossen. Alleen heeft deze geen bekers, maar meer een soort staafjes. En die bekermossen hebben allemaal ook grondschubben. Dus de kleine schubjes op het substraat. En deze is eigenlijk vooral grondschub met af en toe daadwerkelijk een staafje hier. Dat is meer omdat hij hier, hij gaat wel lekker, maar ik denk dat hij nog niet zo oud is. Is dit nou zo'n soort die niet tegen uitdroging kan? Nee, korstmossen die gaan daar wel goed op. Die vinden dat niet zo erg. Ja, die korstmossen groeien vooral op plekken waar planten niet kunnen groeien. Omdat ze heel langzaam groeien, worden ze dus heel snel door mossen, door planten en door bladgroei gewoon al weggeconcurreerd. En daarom vind je korstmossen op zandvlaktes, in een heide of in de duinen of op boomstammen. En als we even teruggaan naar de basis, wat is nou precies het verschil tussen een mos en een korstmos? Het is een heel groot verschil, behalve in de Nederlandse naam. Want je zou denken, een korstmos, dat is een mos dat een korst vormt. Een korstmos is om te beginnen geen mos. Het is een symbiose, een samenwerking tussen een schimmel en een alg. En een mos is een soort van oerplant. Ik weet niet of het echt een plant is. Het valt binnen het plantenrijk, maar het is geen vaatplant. Nee. Dus het is zeg maar, mossen zijn eigenlijk de allereerste landplanten. Deze heeft echt streepjes. Ja, dat zijn lijntjes. Deze heeft niks. Een witte lijn. Weer nieuwe soort gevonden? Ja, we hebben een korstmos gevonden. Wat hier op deze boom staat. Een beetje deze schubjes. Dus dit is niet iets wat helemaal vlak, overal vlak tegen de boom aan zit. Het komt er wel een beetje vanaf. Maar het staat op schors van een dood takje. En ik denk dat dit een soort schildmos is, maar daar heb je er nogal wat van. Maar het heeft ook wel een klein beetje een wit randje of zo. Of, ja. Hoe heet jij? Jella. Jella, ben jij korstmossen-expert? Nee. Maar ik kan wel zeggen hoe het eruit ziet. Dat is op zich dan wel niet heel moeilijk, maar. Wat voor mensen mogen er mee op korstmossenkamp? Zijn dat mensen die veel ervan afweten? Ja, dat mag. Maar je mag ook helemaal niks van korstmossen afweten en dan alsnog komen en dan er dingen over leren. Het belangrijkste vooral hier is dat je de juiste leeftijd hebt. Ja, want je moet onder de 25 zijn, hè? Onder de 25, maar boven de 11. Dat ook mee. En ik vond het juist heel erg leuk toen ik een jaar of 15, 16 was en graag heel veel wou leren over mossen en korstmossen. dat ik bij de NJN gewoon op excursie kon met mensen van 20 die dat voor hun studie ook aan het doen waren. Ja, daar had ik een hele goede klik mee. Maar ik vind het juist ook leuk om wel nu ik zelf wat ouder ben ook wel gewoon nog met scholieren op kamp te gaan. In plaats van dat je in zo'n soort studentenbubbel terechtkomt. Dus we gaan lunchen? Ja, denk het wel. Kijk, ze fluiten terug. Het is het EEN-fluitje. Heel praktisch als je elkaar kwijt bent in een natuurgebied of in een supermarkt. Een heel handige manier om elkaar op lange afstand even contact te hebben. De Roomba uit opus 4, nummer 5 van de pianist en componist Wim Statius Muller, uitgevoerd door Louise Bisset. Er komt een nieuwe wet waarin alles over onze leefomgeving bij elkaar komt. De omgevingswet. Waar komen nieuwe woningen? Hoe hoog mag er worden gebouwd? Waar gaan we energie opwekken? Hoe beschermen we natuur en landschap? Nou, dat klinkt goed, maar pakt die nieuwe wet wel goed uit voor de natuur? Natuurorganisaties maken zich daar flinke zorgen over. Verslaggever Henny Radstaak zoekt uit wat die zorgen precies zijn. Arnold van Vliet, ook voorzitter van de Heijmanse Thijssen Stichting, die zich inzet voor natuurbehoud en natuureducatie. Die omgevingswet, je hebt er de laatste tijd een beetje in verdiept. Wat houdt dat nou precies in? Ja, ik heb naast de aandacht voor de bloeiende sneeuwklokjes en klimaat is ook toch die omgevingswet op mijn pad gekomen. Want ik hoorde dat steeds meer dat komt en dat we daar, ja, hoe we ons land gaan inrichten, dat allemaal bij elkaar komt qua wetgeving. Ik denk, ja, maar we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat het niet echt de goede kant is opgegaan. Overal zie ik dozen omheen verschijnen. En distributiecentra bedoel je dan? Ja, precies, van die grote distributiecentra, ook op mijn fietsroute. En de natuur gaat me achteruit. Dus ik ben weer eens gaan verdiepen. En ik denk, daar maak ik me toch wel flinke zorgen over welke koers we gaan met die omgevingswet. Die gaat halverwege volgend jaar, wordt die van kracht. En eigenlijk is die omgevingswet ingevoerd om nieuwe ontwikkelingen in dit land makkelijker te maken. We staan natuurlijk voor grote uitdagingen. Energietransitie, klimaatverandering, aanpassing. Ja, ik hoor ook steeds meer dat we 1 miljoen woningen moeten gaan bouwen. Dan word ik claustrofobisch van waar dan allemaal? En hoe gaat dat dan vormgeven? En die omgevingswet wordt dus van kracht. En dat betekent dat de natuurregels, wordt vanuit het ministerie gezegd, blijven ongeveer zoals ze zijn. Worden ook niet aangescherpt, dus het wordt niet beter. Blijven zoals ze zijn. Maar de provincies en de gemeenten krijgen meer mogelijkheid om zelf de regels na te leven en in te vullen. Dus als ze zometeen meer woningen zouden willen, dan zouden ze veel meer mogelijkheden krijgen om dat te gaan ontwikkelen. Die natuurwetten blijven van kracht. Maar initiatiefnemers die moeten gaan bepalen of bijvoorbeeld de natuurwet van kracht is en of er een natuurtoets nodig is. Stel, er is een projectontwikkelaar die wil ergens woningen gaan bouwen. En die projectontwikkelaar die mag dan zelf bepalen of er een onderzoek nodig is of er misschien beschermde dier- en plantensoorten in dat gebied zitten. Voor zover ik heb begrepen gaat dat de praktijk worden. Het geldt nu blijkbaar over slopen. Mensen die een gebouw willen slopen zelf moeten kijken, zitten daar zeldzame of beschermde dieren. Vleermuizen bijvoorbeeld. Vleermuizen. En ja, dat hoor je van gemeentes. Niemand vraagt zo'n vergunning. Ja, want het toezicht erop is ook minimaal al. En dat zal zeker niet beter worden zometeen. Maar als je leest over die nieuwe omgevingswet, hè, die dan 1 juli moet ingaan volgend jaar, dan staat er ook van, ja, het is een hele mooie wet, want burgers en omwonenden krijgen veel meer inspraak. We zitten in die zin positieve kant aan. Het wordt over participatie gesproken. Dus de gemeentes kunnen ook bepalen dat het natuur veel meer ruimte zou moeten krijgen. En dat dat veel meer meegenomen moet worden. Maar dat gaat niet vanzelf. Al die gemeenten, we hebben 352 gemeentes in het land, die moeten dus allemaal dat gaan vastleggen. Ja, dat zie ik nog niet direct gebeuren. Ja, Dirk Maat, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Enige bezorgdheid hier over die nieuwe omgevingswet, ben jullie ook? Ja, vooral omdat een overheid die zichzelf zou moeten respecteren en ons ook internationale verdragen heeft getekend en die horen in onze wetgeving neer te dalen. Er is geen discussie over. Doe je dat niet, dan zal de rechter gedwongen zijn te toetsen aan die verdragen en niet meer aan de wet. Vogelrichtlijn bijvoorbeeld? Ja, het verdrag van Bern of het is de habitatrichtlijn, het maakt niet uit. Ze hebben het allemaal over, er moet een dwingende reden zijn. Van groot openbaar belang om de natuur in dit tijdsgebied nog te mogen aantasten. En dan moet je sowieso 100% compenseren. En als je dat niet kunt, is ook al jurisprudentie, dan gaat het project dus niet door. Je moet een alternatieve studie doen. Nou, en dat is een hele krachtige. En die is nu in de nieuwe omgevingswet gewoon weggehaald. En dan heb je nog de gunstige instandhoudingssituatie. Zowel voor het habitat als voor die beesten die daar voorkomen. Dan heb je al discussie met de gemeente Nijmegen. Dat is toch geen kleine gemeente. Je hebt ecologen in dienst. Zeggen vliegende herten op het parcours van het mountainbikepad niet gevonden? Niet gevonden? Wat zijn dat trouwens, vliegende herten? In een natuurnetwerk. En dan denk ik van, als dat dus al bij zoiets onbenulligs als een mountainbikepad mis kan gaan, hoe zit het dan bij al die andere belangen die veel belangrijker zijn eigenlijk als mountainbiker? Al die andere belangen lijken toch iedere keer weer belangrijker. En op lokaal niveau ontbreekt vaak ook de kennis om met dit soort hele ingewikkelde besluiten om te gaan. En juist die nationale regie die je eigenlijk nodig hebt om ja, dat natuurbelang goed te borgen, dat is gewoon zoek. Ik denk, het gaat allemaal, wordt gedecentraliseerd ook naar gemeentes. Dus ik denk dat het belangrijk is, naast de landelijke natuurorganisaties die ook echt nog wel stappen moeten zetten op dit punt, ook die lokale organisaties veel meer in hun kracht gezet moeten worden. Dus het zou mooi zijn als mensen gewoon ook aansluiten, lid worden bij al die lokale clubs die er zijn. En verdiep je hier gewoon in. Maar dit is toch raar, dit is toch een omgekeerde wereld? Dus ja. Een soort omgekeerde bewijslast. Ja, het is van de wereld, ja. Maar het betekent eigenlijk gewoon, de overheid spreekt af, we gaan niet meer de rood. Vervolgens gaan we wel de rood en we doen er niks aan totdat burgers ons erop wijzen dat het niet mag. Dat is wat er gebeurt. Dus we gaan ons aan de verdrag houden als burgers ons vertellen dat moet. Ja, dit is natuurlijk een hele grote zorg. En dit hebben we zien gebeuren. En die omgevingswet gaat dat alleen maar meer faciliteren dat we op lokaal niveau vanuit ons lokale ik gaan denken. Kijk, we moeten toch ook nog heel veel. We moeten die energietransitie, we moeten ons aanpassen aan het klimaat. Dat moet ook gewoon. Het is niet zo dat Nederland stil blijft staan. Het hoeft ook niet. Maar het kan veel mooier. Grote zorgen dus, maar eigenlijk proef ik ook een beetje uit jullie verhaal. Ik moet uitkijken dat de natuur geen oor aangenaaid wordt met die nieuwe omgevingswet. We hebben het allemaal gewoon gezien, hè? Iedereen die nu zit of ligt te luisteren. We hebben het allemaal de afgelopen jaren zien en laten gebeuren uiteindelijk. En gelukkig zijn er wat mensen die nog harder op gaan staan en gelukkig ook de wetgeving vinden en gebruiken om ons die grenzen te laten zien. We zeggen dus nadrukkelijk niet van niks kan meer, maar we moeten het gewoon anders gaan organiseren. Veel natuurrijker. Doe het dan ook. Maar dat gaat dus niet vanzelf. En met die omgevingswet ligt er ook een verantwoordelijkheid bij ons allemaal om mee te gaan kijken. En denk maar eens na, snap je wat er bij de gemeente nu gebeurt? Heb je geen idee? Ga dan gewoon eens kijken op die website. Bellen ze een gemeente, bellen ze een natuurorganisatie. Snappen die het? Nou, niet? Nou, zorg dan dat je het snapt. Jaap, je gaat weer in de actievoermodus. Ja, over dat simpele vliegend hert en dat mountainbikepad. Als je hier een ingreep doet, wat is dan het gevolg voor de omliggende netwerken? Ga je die niet verbreken voorgoed? Dan mag het al helemaal niet. Snap je dat? Dus er is een idee fix dat er rek is, die er niet is. En alleen, ik word nu weer gedwongen als burger om misschien een zaligheid een tonnen aan advocaatkosten te betalen om ze weer bij de les te krijgen. Ja, het is een illusie om te denken dat er helemaal niks meer gaat gebeuren. Maar laten we dat gewoon met een natuurblik, een realistische natuurblik nemen en zorgen dat dat veel inclusiever wordt. Ik hoorde dan gisteren ook weer over een economisch instituut voor bouw in Nederland. En dan wordt alleen maar naar die Natura 2000. Nee, natuur zit ook daarbuiten. Het zit overal om ons heen. Dus overal moet het per definitie gewoon meegenomen worden. En zie het dan maar even als een kostenpost. Maar zie ook dan al die meerwaarde die het oplevert. Jij zegt, nou, iedereen die dit hoort, die je de natuur een warm hart toedraagt, hou in je eigen omgeving alles in de gaten straks met die omgevingswet. De visies van de gemeentes, de provincies. Nou, je kan niet alles doen. En dat realiseer ik me ook. Ik vind het zelf ook nog steeds ingewikkeld van hoe heb ik dan inspraak. Het is een hele mooie website, samenvooronzeleefomgeving.nl, waar heel veel informatie staat. Hele interessante, laagdrempelige informatie over wat je dan concreet kan doen. Door een groot aantal natuurorganisaties ondersteund. Daar kan je gewoon eens, ga daar eens gewoon eens even oriënteren. Maar kijk ook eens gewoon op de website van je gemeente. Hoe zit het er nou voor? En het hoeft niet gelijk uren te kosten. Ja, en sluit je dus aan ook bij die lokale natuurclubs. Ben je er al lid van? Zorg er dat je er bij die anderen ook lid wordt. Zodat zij ook, als ze daar gezamenlijk hopelijk bij die gemeente aankomen, dat zij kunnen laten zien, kijk eens wat een achterban we hebben. Want dat maakt uiteindelijk ook wel weer indruk. En de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap stapt naar de rechter. Ja. Dus indien nodig. Dit klinkt ook als algemene mobilisatie, hoor je dat? Dus ja. Iedereen moet nu wakker worden, iedereen moet opstaan, verlof ingetrokken, want we krijgen een kakkemikkige wet. En de vraag is dus, welke zichzelf respecterende overheid komt met de totale teleurgang van de natuur in dit tijdsgebied met een kutwet? Dat is de vraag. Is dat de goede trouw? Nou, lijkt me niet. Dus daar zit kwaadaardigheid achter. Dat betekent dat je dus echt je mensen moet slijpen bij de rechter nu. Want het gaat er nu echt erop of eronder. Want ze hebben direct weer gevonden, die hebben ze zelf gecreëerd. Het was vervelend dat je die natuur niet kon aantasten. Nou mag het weer. Kijk, onversneden Jaap Dirkmaat, zo horen we het graag. Jaap Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en Arnold van Vliet als voorzitter van de Heijmans en Thijssen Stichting. Wie meer wil weten over de nieuwe omgevingswet die volgend jaar 1 juli ingaat, vindt info en linkjes op vroegevogels.bnnvara.nl. Jewish Cemetery, straat in Kopenhagen. Muziek uit de film Kopenhagen Dreams, gecomponeerd door de IJslander Johan Johansson. De film Planktonium toont ons een geheimzinnige wereld van plankton. Als in een ruimtereis zien we alienachtige wezentjes die zich in het donkere water voortbewegen, nakomelingen baren of uit elkaar vallen. Fotograaf en filmmaker Jan van Eiken zit achter de laptop en gaat ons wat fragmenten laten zien. En naast hem evolutiebioloog, oceanograaf en planktonkenner Katja Pijnenburg van Naturalis. Welkom allebei. Ja, Katja, jij hebt de hele film al gezien. Ja, Wat vond je ervan? Ik vind hem fantastisch. Echt prachtig. Ik heb ook een heleboel dingen gezien die ik nog nooit eerder heb gezien. En ik vind het altijd geweldig als mensen anderen kunnen meenemen naar de wereld van plankton en kunnen laten zien wat voor moois er eigenlijk allemaal is in onze achtertuin. Want op deze manier zie jij het natuurlijk ook niet altijd. Ik bedoel, je bent onderzoeker, je kijkt in microscopen, je bent geen filmmaker. Ik ben geen filmmaker en ik heb ook zeker niet altijd de luxe ook om door mijn microscoop te turen, terwijl ik dat eigenlijk wel het liefste doe. Ja. Dus, Jan, de film, een planktonfilm. Waarom moest er een planktonfilm komen? Nou ja, eigenlijk sinds ik het plankton voor het eerst zag, door mijn microscoop ben ik enorm door gegrepen. Het heeft fantastische vormen en kleuren. Het is helemaal transparant. Je kunt er gewoon inkijken. Je ziet eigenlijk alle interne orgaantjes zie je bewegen. Hartjes kloppen, noem maar op. toen kwam ik erachter dat het ook nog eens een keer van heel groot belang is voor het ecosysteem. Dat zorgt voor, fytoplankton zorgt voor ongeveer de helft van de zuurstof op aarde. En het zooplankton, het dierlijke plankton, dat staat eigenlijk aan de basis van de voedselketen. Plus nog eens een keer het feit dat echt heel weinig mensen, heb ik gemerkt, weten dat het er überhaupt is of wat het is. Ja. En dat vind ik zelf fascinerend. Het is eigenlijk een onzichtbare wereld. We zitten hier aan het Naar de Meer. Als je hier het net uitgehoord wat we net gedaan hebben, ik weet zeker dat, dat het barst van het leven. En dus er zit en we hebben een compleet geen, universum geen eigenlijk oog voor. Nee, nee. Ja, we weten er eigenlijk echt niets van. Jij biedt ons een blik op dat plankton. Je hebt een aantal fragmenten meegenomen waar we gewoon eens even doorheen gaan. We gaan eens even kijken. We proberen de kijker op de NPO Radio 1-app ook mee te laten kijken naar deze beelden. En ja, laat maar eens wat lopen. Katja, kun jij beschrijven wat Jan hier nu laat zien? Ja, dit is een klein kreeftachtig wezentje. Het is een waterflow, die heeft Jan gevangen in zoet water. Het is niet helemaal mijn terrein. Dat hij geboorte eigenlijk van kleine watervlooien die uit zijn achterlijf komen. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zoiets ook nog nooit eerder heb gezien. Het leek eerst, ik dacht, we zien een lieve heersbeest met allemaal stippen. En al die stippen die verdwijnen nu uit het lichaam. Ja. En die... Maar dat zijn dus de ogen. Hè? Dit is een geleedpotige, dus de arthropoden. Vandaar dat ze ook wel wat weg hebben van insecten. En ze hebben een doorzichtig exoskelet, waardoor je er dus doorheen kan kijken, zoals Jan net al zei. En dan zie je dus die baby zitten. Nu zit er nog eentje in. En dan denk je, oh, wat gebeurt er met die ene? En dan komt hij eruit. En dan is zij verlost van haar jonkies. Ja. Allemaal nieuwe watervlooien. En die zwemmen zo. We hadden het net even over het, Jan zei het al, ecosysteem. Nou, laten we gelijk maar even. Wat betekenen deze dieren in ons in ons ecosysteem? Nou ja, plankton, even in het algemeen, je hebt zoetwater en zoutwaterplankton. En dat zijn alle organismen die niet tegen de stroming in kunnen zwemmen. Dus het is een verzamelbak van allerlei microscopische plantjes en diertjes en alles ertussenin. Dus ze staan aan de basis van vrijwel alle voedselketens in de oceaan bijvoorbeeld. En ook in zoetwater. Dus deze watervlooien zijn een heel belangrijke voedselbron voor vissen, salamanders, kikkers. Ja. Hier begint het allemaal mee. Ja. En ze kunnen zich ontzettend snel voortplanten. Ja. Kijk, hier zien we bijvoorbeeld een Daphnia. Dat is een andere watervlooi. Kan je die laten lopen, Jan? Ja. Dan drukt weer op de knop en dan zien we een... Je ziet ook een oog weer. En je ziet, je kunt er zo doorheen kijken. Het is eigenlijk zelfs een koddig beestje wel. Ja, een koddig beestje. Kijk of je een snaveltje ziet en een oogje, maar... En twee eitjes, die groene rondjes, dat zijn eitjes die zich ook weer in het beestje ontwikkelen. Ja, en wat ik zelf zo fascinerend vind, ook met dat vorige shot, van als je gewoon bedenkt wat voor schaal het is. Hè, ik bedoel, dat je, wat we net gezien hebben, je ziet het gewoon niet. Hè, je moet het echt 200 keer vergroten of zo om het überhaupt waar te nemen. Maar dat op die schaal zo'n diertje nog weer 10 jonkies in zich heeft en dat levend geboord laat worden. Ja, ik vind dat gewoon fascinerend. Ja, want bij de geboorte van een kind, van een babytje, dan zeggen we vaak, oh, alles zit erop en eraan. Ja. Een vingertje en een dingetje. Maar hier, je kijkt er dwars doorheen. Je ziet, precies, Katja, zo. Wat zien we nou? Darmpjes? Of, je kunt er doorheen. Je ziet zelfs een hartje kloppen als je hem laat lopen. Ja. En je ziet het spijsverteringskanaal en hij heeft van die pootjes. Ja, hij heeft pootjes. En dit is een filteraar, dus hij eet allerlei algjes. En ik moet eigenlijk zeggen zij, want dit is een vrouwtje. Heel veel zijn eigenlijk vrouwtjes, want ze doen zelfs aan maagdelijke voortplanting. Dus de vrouwtjes hebben niet per se mannetjes nodig om nakomelingen te maken. Oh. Alleen als er echt slechte omstandigheden zijn, dan moeten er een paar mannetjes aan te pas komen. En dan worden die eieren geproduceerd. Ja, ja. Dan heb je seksuele voortplanting. En dit is plankton, zooplankton, het is een diertje. Ja. En die eet weer ander plankton. Ja, algjes, fytoplankton bijvoorbeeld. Schraapt dat naar binnen. Ja. Jan, je drukt erop de knop. We kijken weer. Dit is een soort zwembeestje. Hij heet ook de poelzwemmer. Echt een mooie schoolslag. De Nederlandse naam. Ja. Ja, ja. Ja, en hier kunnen we ons ook direct mee identificeren. Het doet ook denken aan een kind dat de schoolslag leert. Ja. En wat ik ook wel leuk vind om hier te vertellen is dat plankton, wij denken, ze zweven dan in dat water rond, hè, zoals dat voor ons ook zo is. Maar voor plankton, ze hebben een heel klein Reynolds-getal, noemen we dat. Dus dat betekent dat water dan eigenlijk niet aanvoelt zoals water voor ons aanvoelt, maar meer als een stroop. Dus zij zitten daarin. Ze hebben ook vaak van die haartjes of lange steeksels. En ze zitten dus eigenlijk een soort van vast in een soort van gelei. Ja. Dus je hebt plankton en je hebt nekton. En nekton, dat zijn organismen met een hoog Reynolds getal, zoals vissen, dolfijnen, maar ook mensen. En wij zwemmen gewoon door dat water heen. Wij zijn nekton. Wij zijn nekton. Wij zijn nekton. Ja. En er zijn ook heel veel dieren die zijn eerst plankton als larven, maar dan worden ze later nekton, bijvoorbeeld vissenlarven. Ja, Jan, ja, ik zit met open mond te kijken en te luisteren. Jan, hoe film je zoiets? Nou ja, door de microscoop. Als ik het monster verzameld heb, dan neem ik het mee naar huis. Dan bekijk ik het eerst onder de stereomicroscoop om te kijken globaal van wat er ongeveer in zit. Dan maak ik daar een preparaat van. En gaat het op een objectglas onder een dekglaasje. En vervolgens gaat het onder een andere microscoop waar dan een camera op staat. En dan kies ik voor ja, filmen of fotografie. Want het is ook een fotoserie van het project. En het is zowel foto's als film. Maar dan weet je, je neemt ergens een monster. Ja, jij weet nog niet wat erin zit. Nee. Dat zie je pas in je kamer, in je studio. Ja. Nou ja, dat is ook elke keer de verrassing. Heb je dan wel eens enorme verrassingen? Ja, absoluut. Ja. Elke keer eigenlijk. Je weet gewoon nooit waar je mee thuiskomt. Het is elke dag Sinterklaas eigenlijk. er zit eigenlijk altijd wel weer wat in wat je niet kent. Dus dat zal jij ook hebben op die oceaanreizen. Maar dat is in feite in de sloot net zo. En ik vind het ook leuk om dan te kijken, om alvast een beetje in te schatten van, oké, dat plasje, weet je wel, ziet er zo uit, zit die kleur of dat riet of dat seizoen of zo, dat je al een beetje probeert in te schatten van, nou, dan zal ik dat wel aantreffen. En elke keer is het weer anders. Ja. Dat is maar dan zit je te kijken, weet je dan alles wat het is? Of, nee, heel vaak niet. Sommige dingen weet je onderhand wel. En nou ja, ik ben ook lid van de microscopieclub, het Nederlands Genootschap voor Microscopie. En nou ja, daar zitten ook heel veel mensen die er heel veel van weten. En ja, het is ook heel leuk om daar veel over te leren. En gaandeweg leer je steeds meer. Hey, wat heb je hier staan? Dit lijkt me een beestje. Is het een beestje? Is het weer zooplankton? Dit is een larve. En volgens mij is het een larve van een zeester. Komt uit de zee. Mm-hmm. Ja, ook weer bizarre vormen natuurlijk. Dit zijn heel veel armpjes. Ja. Die bewegen allemaal. Beweegt heel langzaam. Ja. Maar het is echt... Je ziet ook dat die heel mooi doorzichtig is. Heel veel dierlijk plankton is plantaardig plankton ook doorzichtig. Omdat ze niet voor predatoren zichtbaar zijn. Het oppervlaktewater. Dus jagers zijn op zoek naar prooien. Ja. En die kijken er dwars doorheen. En daardoor vallen ze niet zo op. Dit zijn ook prooidieren. Ze zijn tegelijkertijd ook prooidieren voor anderen. En je ziet dus bijvoorbeeld als je heel diep in de oceaan gaat vissen, beneden de 500 meter, waar weinig licht is, dan wordt het plankton niet meer doorzichtig, maar knalrood of zelfs zwart van kleur. Dus je hebt ook plankton beneden de 2000 meter. Heel lang dacht men dat er geen leven was in de diepzee, totdat ze planktonnetten hadden ontwikkeld die ook op diepte konden sluiten. Ja. En konden aantonen van, ja, er is leven. En het is ook weer heel anders dan het leven wat we in de oppervlaktewateren vinden. Maar Katja, wij zoeken leven op Mars. Ja. En terwijl daar is nog zoveel te veel. Hoeveel weten we over de diepzee? Heel weinig. Ja. Heel weinig. Er zijn schattingen dat we van de soorten in de oceaan tot 25-90% niet kennen. Nee. Nog niet beschreven hebben. Dus er valt nog heel veel te ontdekken. En zelfs gewoon in de achtertuin. Er vallen nog heel veel films te maken, Jan. Ja. Ja. Ja. Hier heb je nog een, wat lijkt dit, een lange staart. Ja, het is ook een larfje. Van de... Nee, dit is een volwassen dier, een oikopleura. Een mantelvisje noem je dat in het Nederlands. Het lijkt op een soort doodskop met een soort staart eraan. En misschien doet hij ook wel een beetje denken aan een kikkervisje. En een kikkervisje is een gewervelde. En dit is niet een gewervelde, maar een eurochordaat, een tunicaat. Ze worden soms ook wel gezien als een voorouderlijke groep voordat de gewervelden kwamen. Ze hebben een soort van basale wervelkolom. Ja. En ze zijn heel belangrijk. Deze heb je uit de zee gevist, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. Ze komen eigenlijk heel veel voor. Sommige mensen zeggen, na de roeipootkreeftjes die het meest voorkomen in de oceaan, zijn deze heel belangrijke filterfeeders. Dus ze voeden zich door water te filteren en allerlei algjes te eten. En ze maken van die enorme slijmhuizen. Dus elke paar uur een slijmhuis met een filtersysteem. En met hun staartje zorgen ze dan dat het water door dat slijmhuis wordt gespoeld. En filteren ze het kleinere plankton eruit. Er wordt wel van, ik geloof dat Einstein dat zei, als de bijen verdwijnen, nou na 4 jaar is de mens verdwijnen. Maar dat, is dat plankton niet nog minstens zo belangrijk, of misschien nog wel veel belangrijker, als je het hebt over de bron van al het leven? Het is er ook al ontzettend lang natuurlijk. Ja, het is er al honderden miljoenen jaren. Dus het plankton zal ons zeker overleven. Ja. Dat is iets wat zeker is. Ja. Ja. Ja. Nou, dat vind ik ook een van de fascinerende dingen daaraan. Hè? Dat het cyanobacteriën en allerlei fytoplankton, noem maar op, dat is al zo lang. Miljoenen jaren en misschien nog wel veel langer. En het zit nog steeds in de sloot. Weet je? Ja. Het is nog steeds in bijna ongewijzigde vorm hier. En dat vind ik fantastisch. Jan, voordat we afronden, je zou heel even, heb je dat nog onder de knop? Klein beetje van die muziek. Oh, ja. Ja, er is geen muziek, maar het is een soundscape. Hè? Oh, wacht even. Ja, ik luister even. Ja, dus eigenlijk met deze geluiden ga je zo die film in. Wat is dit voor, wat zijn dit voor geluiden? Ja, dit is echt oceaangeluid. Dat is gemaakt door een Noorse geluidskunstenares. En die is al misschien wel 20 jaar bezig om onderwatergeluiden in de zee op te nemen. En voor mijn film wilde ik eigenlijk geen muziek eronder. Want ja, muziek is ontzettend sturend. Ja. Dus ik ben gaan zoeken naar echt specifiek onderwatergeluiden. Kwam haar tegen, Jana Winderen. En nou ja, dat was gewoon zo'n fantastische match. Want dat sluit gewoon zo ontzettend goed aan op de beelden. Omdat het natuurlijk ook echt is. En ik ben gewoon ontzettend blij met die geluidscompositie. Ja. Hey, waar kunnen mensen Planktonium zien? Als je naar mijn website gaat, dan heb je een linkje naar Vimeo. En dan kun je voor een paar euro of naar jullie site, geloof ik. Ja, zetten wij allemaal door. Ja. Dan kun je gewoon voor een paar euro de hele film kijken, 15 minuten. 15 minuten, nou, het is een wilde, weerde wereld. Katja, een vervreemdende reis. Ja, ik zou het iedereen aanraden. 5 sterren. 5 sterren, inderdaad. Ja. Absoluut. Ja, met een belangrijke boodschap dus. Ook een belangrijke boodschap, ja. Want we mogen wel eens wat vaker stilstaan, denk ik, bij plankton. Ja. En nou, dat gaan we hoe we daarvan afhankelijk zijn. Via deze film doen. Dank jullie wel dat jullie er iets over wilden laten zien, over vertellen. Filmmaker Jan van Eiken en oceanograaf Katja Pijnenburg van Naturalis. Dank je wel. En Planktonium dus, ja, via onze website vroegevogels.bnnvara.nl zie je de trailer en krijg je een linkje. Nou, kun je er veel meer over zien en lezen. We eindigen even met een oproep. In het nieuwe jaar maken we weer een uitzending over luisteraars die in het buitenland Vroege Vogels volgen. We willen weten hoe je erbij zit. Wat ziet u daar? Wat valt van de natuur te genieten? Hoort u bijzondere geluiden? Laat het weten via vroegevogels@bnnvara.nl. Paul van der Gaag, OVT, geschiedenis bij de VPRO. Paul, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. En wat gaan jullie doen vandaag? Ja. Zegt, wie is Van Hout jou nog wat? Van Hout, ja, het wetje van Van Hout. Nee, wie is Van Hout? Het boek van Jan Foudrainen. Een aanklacht tegen de psychiatrie destijds, begin jaren 70. 50 jaar geleden verscheen dat boek. Er verschijnt nu een heruitgave en een biografie van Jan Foudrainen. En verder gaan we het ook hebben over de geschiedenis van ons reukorgaan, van de neus. Micha Wertheim doet de column. We hebben een hele mooie volle uitzending. Nou, we gaan luisteren, Paul. Ja, ik dacht, wie is Van Hout? En dan denk ik als leider natuurlijk aan Jan van Hout, onze held uit 3 oktober. Hey, we gaan luisteren. Hoi. BNN VARA. Hoi. NTO Radio 1. Sorry, ik heb een stilte meditatie opstaan. Als cabaretier speelt ze alsof het leven ervan afhangt. Lief klein theater, het zit je niet meer. En dat doet het ook. Namensteetjes nog aan toe. Namaste. Luister naar Kunststof met Martine Sandivoort. Zing allemaal maar lekker mee. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 19:30. Wie luistert, weet meer. Oké. Ster. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Carmien Michels over haar boek Vaders die rouwen. Nicolien Misee over haar boek Nicolien Misee's vogelboek. En in het schrijfhok Thomas Heerma. Vanavond 19:30, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuis. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt.